Twee uur, Morad Rouakili met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft vandaag met meerdere wereldleiders gesproken over de oorlog. Hij bedankte hen voor hun steun in zaken de Russische schijnreferenda. Zelensky belde met onder andere de Duitse bondskanselier Scholz en de Turkse president Erdogan. In de gesprekken heeft Zelensky aangedrongen op extra steun. Vandaag werd bekend dat de Europese Commissie vanwege die schijnreferenda met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland komt. Ook de VS werkt om die reden aan nieuwe sancties. Ruim 4 op de 10 Nederlanders boven de 15 jaar voelden zich vorig jaar enigszins of zeer eenzaam. Dat zijn er meer dan in 2019, toen zo'n 1 op de 3 Nederlanders te maken had met eenzaamheid. Dat meldt het CBS op basis van eigen onderzoek. Vooral onder alleenstaande ouders nam de eenzaamheid toe. Jongeren geven vaker dan ouderen aan zich emotioneel eenzaam te voelen. Dat houdt onder meer in dat zij een hechte band met anderen missen of zich in de steek gelaten voelen. Er komt een onafhankelijk onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag door oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep. In 2 anonieme brieven wordt Ariep beschuldigd van machtsmisbruik, een schrikbewind en een onveilige werkomgeving. Ariep laat weten zich niet te herkennen in de aantijgingen. Ze zegt voor de bus te zijn gegooid door haar opvolgster als Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Ariep wil nu een verklaring van Bergkamp, zo laat ze via Twitter weten. Het Russische leger lijkt de instroom van 100.000 nieuwe recruten niet aan te kunnen. De recruten sturen berichten naar huis waarin ze vertellen dat ze bijvoorbeeld op de grond moeten slapen. Ook zouden ze met geleend geld eigen wapens moeten kopen en ongetraind naar het front worden gestuurd. Het weer, regionaal kan nevel of mist voorkomen bij minimumtemperaturen tussen de 2 en de 6 graden. Overdag blijft het westen en noorden de grootste kans maken op buien. En het wordt een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. IJsmengsels, telescopen. Maar vooral de motivatie om nieuwe dingen te ontdekken. De nacht van NTR. Met Meerte van der Drift. Dat heeft mijn gast van vannacht tot baanbrekende ontdekkingen gebracht in de sterrenkunde, de astrofysica. Ze doet onderzoek naar hoe planeten zich vormen. Er zijn regelmatig nieuwsberichten over nieuw ontdekte exoplaneten, maar waar begint dit alles? Hoe vormt zo'n nieuwe planeet zich eigenlijk? Ja, dat is best ingewikkeld. Hier legt ze het zelf vast even uit. Sterrenplaneetvorming begint met grote wolken van gas en stof. Die vind je overal in de ruimte. Die grote wolken die zullen op een gegeven moment onder invloed van hun eigen zwaartekracht gaan samentrekken. En in de kern, dus in het binnenste van zo'n wolk, wordt de dichtheid hoger en hoger. En op een gegeven moment zal er dan kernfusie plaats gaan vinden. Op dat moment noemen we het een protoster, een jonge ster. Een jonge ster, dus grote wolken worden jonge sterren. En daar kunnen dan weer hele spannende dingen gebeuren. Want juist daar is ontdekt hoe kleine stofdeeltjes kunnen samenklonteren tot kometen en planeten. En die ontdekking, dat leverde wereldwijde aandacht op. Al is het zeker niet de enige ontdekking die mijn gast van vannacht deed in haar onderzoekscarrière. In deze nacht van NTR bespreken we een aantal van die belangrijke ontdekkingen. De reizen die ze maakte naar de donkerste plekjes op aarde. En dat de titel sterrenkundige eigenlijk helemaal niet wil zeggen dat je iets als de grote beer kan aanwijzen. Hier te gast, astrofysicus, universitair docent sterrenkunde aan de Universiteit Leiden. Geboren in Groningen, studeerde in Leiden, waar ze dan weer promoveerde bij de wereldberoemde sterrenkundige Ewine van Dishoek op onderzoek naar de vorming van planeten met die nieuwe ALMA-telescoop. Toen vertrok ze even naar Hawaii en een aantal universiteiten in Canada om verder onderzoek te doen. Maar nu is ze terug bij de Universiteit Leiden dus als universitair docent sterrenkunde. Een hele goede nacht, Nienke van der Marel. Goedenacht. Je bent thuis, niet hier bij ons in de studio. Waar zit je eigenlijk op dit moment zo diep in de nacht? Eigenlijk zit ik in Koudekerk bij mijn vriend. Maar hij slaapt nog en ik ben even opgestaan. En je zit buiten gehoorafstand. Ik zit nu in de woonkamer. Ja. Ik zit in de woonkamer. Okay. En mijn enige gezelschap hier is de kat. Het is eigenlijk nog een kitten. Dus misschien gaan we iets van hem horen als hij helemaal rond gaat rennen. Maar hij zit me nu wel heel intens aan te kijken. Dus we gaan zien wat er gebeurt het komende half uur. Dus het kan zijn dat hij een beetje verward is van deze toestand. Maar op zich ben jij wel vaker 's nachts wakker voor een internationale meeting. Ja, dat gebeurt wel eens. Maar dat, moet ik zeggen dat ik dat al niet eerder hier heb gedaan. En bij jou zijn we dus niet echt aan het goede adres voor een nachtje sterren kijken. Jij houdt je bezig met die astrofysica. Dus het kan zomaar dat de gemiddelde geïnteresseerde Nederlander meer weet van de hemellichamen waar de grote beer zit dan jij. Nou, de grote beer die kan ik nog net vinden. Maar inderdaad, daarnaast heb ik weinig idee als ik gewoon hier naar de sterrenhemel kijk van nou, wat is nou wat en waar kan ik nou precies de planeten vinden. Oh, ik kan daar wel een app voor gebruiken, ik kan het wel opzoeken. Maar dat is inderdaad niet direct mijn interesse. En dat is het eigenlijk ook nooit geweest. Mijn interesse in sterrenkunde komt echt meer vanuit de natuurkunde. Zo ben ik ook ooit begonnen met mijn studie. En toen raakte ik gefascineerd naar het idee dat je ook natuurkundeonderzoek kunt doen in het heelal. En dus niet per se door het kijken naar die hemel. We hebben jou nooit turend naar boven gevonden op een grasveldje. Nee, nou ja, heus, ik kan er heus wel van genieten. Zeker als ik op een heel donkere plek zit of in de bergen bijvoorbeeld. Zolang je maar ver van de stad vandaan bent, is de hemel natuurlijk een stuk donkerder. Dan kan je veel meer zien. Ik vind het heel mooi, maar het is niet het kijken naar de hemel zelf. Dat is niet echt de wetenschap zelf. Daarvoor heb je toch de data nodig van telescopen. En met name voor mijn onderzoek heb ik data nodig van een radiotelescoop, de ALMA, die al even noemde. Die neemt waar op submillimeter golflengtes. En dat kun je met je ogen simpelweg niet zien. Maar in dat golflengtebereik ben je gevoelig voor koud gas en stof. Dus waarin inclusief die schijven waarin de planeten vormen. Maar het heeft vrij weinig te maken met gewoon kijken naar de hemel en te zien waar verschillende sterren zich bevinden. Nee, het is op een heel ander niveau, de data die je verzamelt om het onderzoek te doen. Precies. En ik noemde net al even een bijzondere ontdekking die jij deed. Bij die ene ontdekking is het niet gebleven, maar toch is het zo terugkijkend misschien wel een mooi begin geweest van je wetenschappelijke carrière. Inmiddels is die publicatie al meer dan 400 keer geciteerd. Weet je nog het moment dat je erachter kwam, hey, nu heb ik iets nieuws. Nu vind ik iets wat nog niet eerder is gezien. Ja, dat weet ik nog wel. Want toen we de data kregen van deze schijf Iris 48, in allereerst begrepen we niet zo goed wat we zagen. Want we hadden een schijf geselecteerd waarvan we dachten van nou, daar is een grote stofring waarschijnlijk. En daarbinnen moet zich gas bevinden. En dat vertelt dus hopelijk iets over de planeet die daar waarschijnlijk al aan het vormen is. Dat was eigenlijk ons idee. Maar toen bleek het stof zich helemaal asymmetrisch te zijn. Dat was iets wat we gewoon nog nooit hadden gezien. Een asymmetrische stofschijf. Maar het was eigenlijk het moment dat we dat... we hebben dat toen naar een collaborator gestuurd in Duitsland, Kees Dullemond. En die was direct helemaal enthousiast, want die zei van hey, dit is iets wat modellen al 30 jaar geleden voorspeld hebben. En dus ja, ik denk dat het moment dat we die e-mail kregen, toen was het wel van oh, oké, okay, dit is een stuk bijzonderer dan we dachten. Maar daarvoor wisten we niet eens waar we naar keken. Dus, want wat was dan precies die onderzoeksbevinding die toen werd gedaan door jullie? Nou, door ons of 30 jaar geleden? Nee, dat was een voorspelling, denk ik. En jullie vonden het daadwerkelijk. De voorspelling was eigenlijk gebaseerd op een oud probleem. Een aantal theoretici realiseerden zich dat als stofdeeltjes zich door een schijf bewegen, dat zodra ze samenklonteren en groeien, dat op een gegeven moment ze zoveel groter zijn in feite dan gasdeeltjes, dat ze door de interactie met het gas een soort wrijving ondervinden en daardoor naar binnen bewegen. En dat effect, dat heet radiële drift, dat is zo efficiënt dat je in feite nooit verder kan groeien tot dat je nooit de stofdeeltjes verder kan groeien tot een millimeter. En dat is natuurlijk een probleem als je planeten wil vormen, want die zijn heel veel groter dan een millimeter. Dus en er is toen voorgesteld van nou, wat als je nou lokale hoge drukgebieden in het buitenste deel van die schijf kan maken op een of andere manier. Er zijn verschillende mechanismes voor. In het gas, dan zou je op die manier dat stof kunnen vangen. En dan op die plek zal het niet verder naar binnen bewegen. En dan kun je ineens wel verder groeien dan een millimeter. Dus dat was eigenlijk de voorspelling. En een van de mogelijkheden was een zogenaamde vortex. En dat is het gevolg van een hydrodynamisch effect. En een vortex, dat zou leiden tot zo'n asymmetrische stofverdeling. En ja, dat hebben wij gevonden. Maar voor de interpretatie hadden we wel de kennis nodig van de theoretische groep. En er komen nu al heel veel termen voorbij die ik niet eerder heb gehoord. En waarschijnlijk veel andere mensen ook niet. We moeten een beetje kijken of het lukt om... Dat betekent dus eigenlijk dat je opeens bewijs vond voor hoe zoiets kan ontstaan als een ster of planeet. Een planeet, ja. Dus waar het om gaat is dat planeetvorming begint als het samenklonteren van die kleine stofdeeltjes. Maar daarvoor moet je echt denken van, nou, we beginnen met stofdeeltjes die zijn kleiner dan een micrometer. En als die tegen andere stofdeeltjes aanbotsen, kan dat eventueel blijven plakken. En kan dat groeien tot... in eerste instantie tot dus een millimeter. Dus dat is al een factor 1000 groter. Voorbij een millimeter moet je dan nog een factor... miljard, ja. 6 miljard groeien. Dan zit je pas op de grootte van de aarde. Dus, dat is een beetje de schaal waar je naar moet kijken. Heel veel stappen zijn, ja. Ja. Maar het mooie is dat we stofdeeltjes, zeg maar, tot een millimeter groot, die kunnen we, of nou, hun emissie kunnen wij waarnemen. Oké, de kat begint hier rond te rennen. Die denkt, hé, dit vind ik wel spannend, die stofdeeltjes. Ja, vindt het wel leuk dat ik wakker ben. Maar de straling van die stofdeeltjes, die kunnen we meten. En met ALMA kunnen we zelfs een scherp plaatje maken van de verdeling van die stofdeeltjes. En daar komt eigenlijk deze ontdekking vandaan. Dat we dus zagen van, hé, dat stof is helemaal asymmetrisch geconcentreerd aan één kant van de ster. Terwijl het gas nog wel een volledige schijf laat zien. En gebeurt dat dan als je in je eentje achter de computer zit en naar die data kijkt? Wat ik al zei, toen we de data gewoon op het scherm lieten zien, toen was het van, wat is hier aan de hand? Onze eerste gedachte was echt van, nou, er is iets mis met de datareducties. Dus dat hebben we eerst uitgesloten, dat er niks mis was gegaan, dat er niet een fout was gemaakt met de telescoop. En toen even contact met de collega in Duitsland om te kijken, wat betekent dit nou precies? En toen bleek het toch wel iets interessanter dan een fout in de dataverzameling. En toen ontstond er eigenlijk een heel mediacircus. Toen gebeurde er eigenlijk van alles. Toen kwam er heel veel aandacht. Wat herinner je daar nog van uit die tijd? Ik weet bijvoorbeeld nog het interview met RTL Nieuws. Dat was heel erg leuk. Die zijn toen een week voordat het persbericht uitkwam... zijn die naar de Universiteit Leiden gekomen en hebben mij en Winnen van Dishoek op een aantal plekken gefilmd. Ze hebben we hadden een aantal filmpjes laten maken door ESO, Europese Southern Observatory, Zuidelijke Sterrenwacht. Want die hebben het persbericht uitgebracht. In die filmpjes werd in feite getoond wat die ontdekking was. En wat ik nog weet was dat het... ik kreeg heel veel e-mails van journalisten. Bizarre was ook dat het paper uitkwam. Want het was in eerste instantie... Je schrijft een publicatie en die hebben we destijds naar Science gestuurd. Dan krijg je op een gegeven moment een e-mail terug met rapporten van referees. Dus experts in het vakgebied die naar publicatie hebben gekeken en zeggen van nou, dit is, dit ziet er goed uit. Of ik ben het hier niet helemaal mee eens. Of heb je hier wel naar gekeken? Dus die keuren eigenlijk de kwaliteit van jouw publicatie. Daar kun je dan op reageren. Dat gaat dan soms een paar keer heen en weer. In ons geval ging we zijn volgens mij twee of drie keer heen en weer gegaan. En een paar maanden later, we hebben in begin februari hebben we de publicatie ingestuurd. En in mei zei de laatste referee, oké, dit is in orde, dit kan gepubliceerd worden. En toen heeft het nog een maand geduurd voordat het echt gepubliceerd werd. En dus in die aanloop daar naartoe. Dat was gewoon heel spannend. Het was, helemaal in het begin was het natuurlijk de vraag van... gaat de wetenschappelijke wereld dit geloven? Gaan mijn collega's dit geloven? Want dit is wel echt iets heel erg bijzonders. En had dat dan te maken met de mate van hoe bijzonder dat was? Of ook hoe jong jullie eigenlijk nog waren in die onderzoekswereld? Ja, nou... Het geloven, dat gaat gelukkig meer... Over de wetenschappelijke onderbouwing. Meer op hoe bijzonder het is, hoor. Het is niet... Ik heb inderdaad geen sceptiek gehoord over mijn leeftijd in dat opzicht. En ook, ik werkte niet alleen. Hè, want mijn collega uit Duitsland, die stond uiteraard ook op deze publicatie. We waren uiteindelijk met 12 mensen hebben we deze publicatie geschreven. Maar ik heb het wel geleid destijds. En dat was in jouw bachelor, of wanneer was dit precies? Nee, dit was in mijn promotietijd. Oh, dit is jouw promotietijd, ja. Ja, ja. We gaan verder praten over jouw onderzoek en de verschillende ontdekkingen die je hebt gedaan. Maar ook over de bijzondere plekken die je hebt bezocht voor dat onderzoek en de reizen die je maakte. Je hebt ook een behoorlijk internationale playlist samengesteld voor deze uitzending. We beginnen met jouw favoriete muziek om kizomba op te dansen. Want het is niet per se een hele bekende dansstijl. Hoe heb jij dat eigenlijk ontdekt? Het komt eigenlijk omdat het vaak gecombineerd wordt met avonden waar ook salsa en bachata worden gedanst. Dat zijn natuurlijk wat meer bekende Latin dansen. Het was eigenlijk toen ik net naar Canada verhuisd was. Ik kende eigenlijk niemand daar. En ik had zoiets van, ik moet dus ergens heen gaan waar ik nieuwe mensen kan leren kennen. En ik had wel eens salsa gedanst in Hawaii, gewoon een beetje voor de lol. Dus ik ging op zoek naar een salsa-avond daar in de stad. En toen kwam ik iets tegen, dat heette SBK. Dus Salsa Bachata Kizomba. En ik wist niet wat kizomba was, maar de eerste twee kende ik in elk geval wel. Dus ik was daar en ik heb met een paar mensen gedanst. En op een gegeven moment kwam de muziek die ik helemaal niet herkende. Ik herkende het ritme niet en ik zag andere mensen dansen, maar ik wist niet zo goed wat het was. Toen raakte ik aan de praat met een jongen daar, David. En die zei van, maar dit is kizomba en dat komt oorspronkelijk uit Angola. Er zijn lessen hier en er is een... Er zijn een aantal mensen hier in de stad die dit doen. Dus toen ben ik lessen gaan nemen, ben ik naar meerdere dansavonden geweest. En ik begon het eigenlijk steeds leuker te vinden. Ik vind het heel, het is een dans waar je heel veel concentratie nodig hebt. Je hebt een heel duidelijke connectie tussen jou en jouw leider. En als vrouw dans ik eigenlijk altijd als volger. En dan ook de connectie met de muziek en het ritme. Eigenlijk elk detail in de muziek kun je gebruiken in de stappen en de bewegingen die je doet. En ook in de pauzes die je maakt, de verstellingen die je maakt in de stappen. Dus dat vond ik iets heel moois. Het is heel ritmisch, het heeft ook wel iets sensueels als je het ziet. Het tempo ligt lager dan bij die andere partner dansen als salsa en bachata. Mm-hmm. Hoe zou je het verder nog omschrijven voor iemand die er nog nooit van gehoord heeft? Ik kan er moeilijke andere woorden voor bedenken. Het is wat ik zei, die connectie, dat is iets heel magisch eigenlijk. Ik heb toen ik het eenmaal een beetje kon was, heb ik regelmatig momenten op de dansvloer dat ik ook echt alles om me heen vergeet, de tijd vergeet. Plaats vergeet en echt alleen maar in die muziek zit en in die trance van het dansen. En wat is voor jou dan het verschil met die connectie in bijvoorbeeld salsa? Nou, in salsa, daar heb ik ook heel veel plezier in. Dat dans ik ook nog steeds wel af en toe. Maar daar heb je gewoon, daar zit veel meer vrijheid in de muziek, in de bewegingen. Ook als volger heb je daar gewoon wat. Dans je ook af en toe wat los van elkaar. Hier sta je veel dichter op je partner eigenlijk. Je staat dichter bij elkaar. En dat als we wat meer naar de urban, wat meer richting de hip-hop varianten gaan, dan valt het zelfs nog wel mee. Dan zit er zit altijd wel een afstand tussen. Maar het is een. Je bent vooral heel erg met al die kleine details in de muziek bezig. En dat. Dus dat is voor mijn gevoel een beetje anders dan in salsa, waar je echt puur. Maar het belangrijkste is toch echt dat je op het ritme zit en niet alle kleine details. Dus je kunt bijvoorbeeld in Kizomba ook. Dan kun je kiezen om bijvoorbeeld maar op één instrument te dansen of op alleen op de melodie. En de andere instrumenten te negeren. Als er even een rustig moment zit, dat je dan even helemaal stilstaat en dan langzaam weer meegaat met de beat. Ik ga hem voor je draaien, jouw lievelings Kizomba-nummer. Break of Dawn van Nelson Freitas en Richie Campbell is deze. Stop it, to the break of dawn. De Nederlands-Kaapverdische zanger Nelson Freitas in samenwerking met de Portugese Richie Campbell met Break of Dawn. De favoriete muziek van sterrenkundige Nienke van der Marel om Kizomba op te dansen. Wetenschap op NPO Radio 1 met Meerte van der Drift. Na een bachelorstudie natuur- en sterrenkunde werd ze gegrepen door de astronomie. Ze promoveerde bij professor Ewien van Dishoek, we noemden er net al even, aan die Universiteit Leiden, op onderzoek naar de vorming van planeten met die nieuwe ALMA-telescoop. Nienke van der Marel, universitair docent sterrenkunde aan die Universiteit Leiden. Deze week beëer jij dus ook het Twitter-account van NL Wetenschap. Dat betekent 10.000 volgers ongeveer. Hoe is dat, Nienke? Het is heel erg leuk. Van 10 keer zoveel volgers als dat ik zelf heb. Ik heb zelf ook een Twitter-account. Maar ik moet eerst zeggen, daar tweet ik vooral voor mijn directe collega's. Dus echt, ik tweet ook in het Engels ook. En meestal over vrij specifieke, ook vaak een beetje nerdy sterrenkunde dingen en planeetvorming dingen. Dit is natuurlijk bedoeld voor het algemeen publiek. En het is ook zeker de bedoeling om dus echt iets te laten zien. Wat doe ik nou de hele dag? Dus gelukkig is mijn agenda heel vol deze week. Zijn allemaal bijzonder, ook wel wat bijzondere dingen eigenlijk. En daar kan ik heel veel over vertellen. En ik krijg ook heel veel reacties. Dus dat is wat voor soort reacties krijg je nu ineens? Nu het publiek breder is dan alleen collega's. Ik krijg dus soms vragen over als ik dan zeg van zo werkt het als je de nacht gaat waarnemen op een telescoop. Zo kun je waarneemtijd aanvragen op een telescoop. Dan is van maar gaat dat niet iedereen op hetzelfde object waarneemtijd aanvragen? Hoe werkt dat dan? Dus dan kun je ook weer dingen verder uitleggen. En dan merk je ook een beetje van waar de interesse ligt van het publiek. Dus dat is wel heel bijzonder. En ik probeer ook wel wat foto's en momenten uit mijn Hawaii-tijd te delen. Ik ben echt een beetje nog aan het uitvinden van wat vinden mensen interessant en waar reageren mensen op. Gisterochtend hadden we een hele mooie regenboog hier in Leiden. Die heb ik toen gefotografeerd en gepost. En daar kreeg ik ook heel veel reacties op, want je kon ook de tweede boog zien. Het is tot nu toe heel erg leuk. En heb je al iets in je hoofd wat je nog graag zou willen tweeten in deze laatste 2 dagen van jouw week als beheerder van het account? Ik heb natuurlijk vooral getweet over wat ik overdag heb gedaan. En dat waren dingen met studenten. En er was een speciale ESO-dag maandag. Met allemaal presentaties over instrumenten. Daar heb ik toen veel over gehad. Ik denk dat ik voor van later vandaag en vrijdag ga ik eigenlijk weer terug naar wat doe ik nou eigenlijk als ik in mijn kantoor zit. Ik zal nog iets meer over mijn onderzoek vertellen en over ALMA datareductie. Maar bijvoorbeeld ook over morgenmiddag ga ik mijn eerste BKO-cursus doen. Dus basiskwalificatie onderwijs. Omdat ik volgend semester college ga geven. Dus ik ga morgen in feite leren hoe ik dat aan ga pakken. Dus daar wil ik ook iets over vertellen. Het grappige is aan mijn baan, universitair docenten, komt heel veel meer bij kijken dan alleen college geven of alleen onderzoek doen. Ik ben echt de hele dag vaak van hop naar her aan het rennen, van meeting naar meeting. En tussendoor moet ik dan ook nog dingen doen. En dat probeer ik een beetje weer te geven. Ja, en je gaf ook een inkijkje in je werkkamer op de Sterrenwacht van de Universiteit Leiden. Daar zie ik boeken en computerschermen. Is dat ook waar een belangrijk deel van je onderzoek plaatsvindt, achter de computer? Ja, absoluut. Ik zit ik zit achter de computer om te programmeren. Dus datareductie is eigenlijk vooral een kwestie van programmeren. Om plotjes te maken en figuren te maken. Data te analyseren, modellen te maken en die dan te proberen te vergelijken met de waarneemdata. Dat is eigenlijk allemaal werk op de computer. Daarnaast natuurlijk ook het lezen van publicaties en het soms ook het, het, het, het reviewen van publicaties. Zoom-meetings noemden we al eerder even. Daar hebben we er ook nog steeds heel veel van, ook al is de pandemie voorbij. Ik werk nog steeds veel samen met mensen over de hele wereld, dus dat hoort er ook bij. En dat hoort allemaal bij de wetenschap. En toch brengt het je ook de hele wereld over, want Hawaii noemde je al, Chili, Californië, La Palma. Kan je een moment uit een van die reizen beschrijven die je maakte voor die telescoop en voor je onderzoek, wat je heel erg bij is gebleven? Ik denk dat was een moment tijdens mijn master. Toen ging ik naar de IRAM 30 meter telescoop. Die staat in het zuiden van Spanje. Dus ook nog in Granada. Dat is ook nog weer een plek waar ik ben geweest. En waar ik toen naar aan het kijken was, waren spectra van jonge sterren of wolken waarin die jonge sterren aan het vormen waren. En wat we aan het doen waren, was eigenlijk aan het zoeken naar complexe organische moleculen. Dat zijn moleculen die bestaan uit koolstof, waterstof en zuurstof. Bijvoorbeeld methanol en iets grotere moleculen. En ja, we waren eigenlijk gewoon aan het zoeken, aan het kijken, zijn deze moleculen misschien hier aanwezig? En zo ja, hoe sterk is die emissie? Dus hoeveel is er aanwezig in die gaswolken? Want dat zegt dan weer iets over de temperatuur. En ook over de stralingsvelden in die gaswolken. Dus dat is natuurlijk allebei vrij belangrijk voor de... voor ons begrip van de vorming van sterren. En wat we moesten doen was in feite heel lang staren naar hetzelfde plekje aan de hemel, naar die jonge ster. Dus het was echt een aantal uren lang op hetzelfde punt aan het kijken. En de data komt dan binnen. Het is een beetje een universele wet binnen wetenschap van binnen sterrenkunde. Als je langer integreert, dan gaat jouw ruisniveau naar beneden, want je middelt telkens de data over alle data die je binnenkrijgt. Dus jouw ruisniveau wordt steeds lager. En dat zag ik gewoon op mijn scherm gebeuren. Echt elke 20 minuten of zo was er weer een nieuw stukje data binnen. Nou, dan runde ik dat even door mijn script heen. En dan had ik weer een nieuw spectrum waarin de ruis lager was. Dus wat je eigenlijk en de ruis zijn afwijkende metingen? Of? Nee, ruis is... dat is in feite geen echt signaal. Dat is signaal dat varieert rond het nulpunt. Dus je hebt nooit nul emissie op in een spectrum. Je hebt altijd iets wat een beetje varieert. Maar de moleculaire lijnen, de emissielijnen waar je naar op zoek bent, die zitten tussen die ruizen in. En je kunt je voorstellen dat als die ruis naar beneden gaat, als je langer integreert, dat de lijnen dan steeds beter zichtbaar worden. En dat is precies wat er gebeurde. In het begin zag ik alleen maar een heen en weer patroon. En op een gegeven moment zie je dat heen en weer patroon wordt steeds kleiner. En daartussendoor zijn dan bepaalde plekken waar een emissielijn zichtbaar wordt. En ik weet nog dat ik dat toen heel bijzonder vond. Van het idee, ik ben de eerste ter wereld die op dit plekje aan de hemel aan het kijken is. En die nu ziet dat deze moleculen hier bestaan. Dat is toch ongelooflijk. Dat ging er toen door mijn hoofd. Ja, dat moet heel bijzonder zijn dat je dat dan voor je ziet gebeuren op dat scherm. Ja, en dat was dat is wel een van de momenten dat ik echt toch dacht van wauw, nee, dit wil ik langere tijd doen. Onderzoek dat lijkt me wel wat voor de nabije toekomst. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik toen nog totaal niet verwacht had dat ik uiteindelijk professor zou worden. Ik wil sowieso een promotieonderzoek gaan doen en 4 jaar lang bezig zijn met een onderwerp. Dus juist het vinden van iets nieuws, het idee dat je de eerste bent die bepaald iets ziet, of met je team of met je collega's dan, dat is ook een motivatie voor jou om onderzoek te blijven doen? Ja. Die nieuwe dingen ontdekken. Ja. En nu werk je met die ALMA-telescoop in Chili. Je doet onderzoek naar zogenaamde superaardes. Wat is dat? Superaarde is een planeet die met een massa of een straal tussen de aarde en Neptunus. Want in het zonnestelsel kennen we eigenlijk twee groepen planeten. Daar hebben we de rotsachtige planeten. Dus Aarde, Mars, Venus, Mercurius. Die zijn allemaal vrij klein en rotsachtig. En dan hebben we de gasplaneten. Dus Neptunus, Uranus, Saturnus, Jupiter. Eerste worden ook wel ijsplaneten genoemd. Maar in elk geval, die zijn ineens een heel stuk groter. Dus daartussenin bestaat eigenlijk niks. Dus heel lang is het idee geweest van, nou, dat is logisch. We hebben deze twee planeten. De gasplaneten staan buiten. De rotsachtige planeten staan binnen. En daar werd planeetvorming op gebaseerd. Toen we exoplaneten gingen ontdekken, dus planeten rond andere sterren dan de zon, bleek dus dat er een andere populatie van planeten was, de superaardes, die precies tussen aarde en Neptunus in zat. Dat is een soort planeet die helemaal niet hier bestaat, hier, waar we dus ook nog geen planeetvormingsmodellen voor hadden, toen ze voor het eerst ontdekt werden. En dat is nu een nieuwe interesse van mij, om te kijken of we de vorming van die planeten ook kunnen verklaren. Eigenlijk met die stofevolutie waar ik het eerder al over had in de schrijven. Die steeds weer terugkomt ook in dat onderzoek wat jij doet. Ja. Ja. Echt die astrofysica. Ja. Zometeen praten we verder. We gaan eerst even naar muziek. En na het nieuws van 3 uur kunnen er ook vragen gesteld worden aan jou, Nienke. Dus wil je reageren op de uitzending? Wil je iets weten of wil je nog iets vragen? Stuur een berichtje naar de gratis app van NPO Radio 1. Je kan ook een voice-appje inspreken met je vraag. Dan gaan wij eerst naar de muziek en dan kijken we wat voor reacties er binnenkomen. Een Italiaanse versie, een Italiaans nummer. Wat is dit voor nummer wat je hebt meegenomen, Nienke? Dat is een nummer van Andrea Bocelli. Vivere heet het. En daar zit een regel in. Dat is eigenlijk een citaat van Mahatma Gandhi. Leef alsof je morgen gaat sterven. En daar zit eigenlijk nog een tweede deel van dat citaat. Zit niet in dit nummer, maar wel in het Gandhi-citaat. Leer alsof je voor altijd blijft leven. En dat is, ik heb dat op een gegeven moment ontdekt. Het kwam eigenlijk vanwege dit nummer. Ik vond dit nummer gewoon mooi klinken. Maar op een gegeven moment ging ik eens kijken van, goh, waar gaat die Italiaanse tekst nou eigenlijk over? En toen kwam ik erachter dat die regel van leef alsof je morgen gaat sterven. Dus maak het beste van je dag. Dat resoneerde heel erg bij mij. Dat is ook iets wat ik zelf gewoon heel erg probeer te doen. Ik probeer elke dag het beste te maken. Altijd de mooiste dingen te kunnen doen. En niet te druk maken over wat er al dan niet nog zal komen. In elk geval genieten zolang je kan. En daar gaat het voor mij over. Vivo ricopiando yesterday e sono sempre in mezzo ai guai. Vivo e ti domando cosa sei, ma specchio tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente, io amo l'amore ma non la gente. Io che non sarò mai un dio. Vivere nessuno mai ce l'ha insegnato. Vivere fotocopiandoci il passato. Tu vedessi l'uomo davanti al tuo portone che dorme avvolto in un cartone. Se tu ascoltassi il mondo una mattina senza il rumore della pioggia, gente. Poi in Dio c'è solo Dio. Vivere nessuno mai ce l'ha insegnato. Vivere non si può vivere senza passato. Vivere è bello. Sempre qualcuno che la canterà. Qualcuno non basta vivere. Perché, perché, perché, perché? Cercando ancora il grande amore. Questa sera. Vivere. Perché, perché, perché, perché? Come se mai dovessimo morire. Vivere. Perché, perché, perché? La vita cambia all'improvviso. Che con questa vita tu non l'hai vissuta. Nienke van der Maro is hier te gast, de universitair docent aan de Universiteit Leiden. Ze danst graag Latin, weet niet zoveel van sterrenbeelden of hemellichamen, maar ontzettend veel van astrofysica, de natuurkundige kant van die sterrenkunde. En via de app van NPO Radio 1 komen al heel wat reacties binnen. Gigantisch interessant het universum en alles wat erbij komt kijken. Wel moeilijk te begrijpen misschien voor degenen die er geen interesse in hebben. Ik daarentegen kan hier uren en uren lang naar luisteren, stuurt John Vermeulen uit Den Haag. En Arend laat weten dat hij is opgebleven om te volgen hoe de NASA-zonde tegen die asteroïden werd gestuurd. Dat was deze week. Heel bijzonder, zegt hij. Is dat iets wat jij gevolgd hebt, Nienke? Ik moet eerst zeggen, ik heb het voorbij zien komen, maar ik heb het niet in detail gevolgd. Nee, ik heb het in feite gewoon op het nieuws even voorbij zien komen. Maar ik moet eerlijk zeggen, het is voor mij een drukke week en dan ook nog de Twitter erbij. Dus ik ben bang dat ik daar niet heel veel meer over kan vertellen dan wat er in het nieuws stond. Nee, jij moest vannacht al wat doorhalen, dus je kon niet zomaar nog een nachtje overslaan, dat begrijp ik. Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. Dat is dat citaat van Gandhi, wat jou betreft iedereen zou moeten kennen. Ja. Op wat voor manier inspireert het jou? Ik noemde het daarnet al even kort. Het zijn eigenlijk twee delen. Het eerste deel is het altijd het mooiste van een dag maken, genieten van het leven. Het tweede, learn as if you were to live forever. Nooit stoppen met leren, altijd je blijven verwonderen over het heelal, over mensen, over de natuur, over de geschiedenis. Eigenlijk, er zijn ontzettend veel dingen in het menselijk leven, in de samenleving die ik interessant vind en waar ik graag meer over te weten wil komen. En het is een drijfveer voor mij dat ik altijd bezig ben met kijken wat ik nog meer kan leren. En ook een soort van bescheidenheid om te zien van, binnen mijn vakgebied weet ik zeker, weten we gewoon heel veel dingen nog niet. Moeten we ervoor openstaan dat misschien bepaalde ideeën die we hebben, dat het niet klopt. Dat er straks weer een nieuwe data binnenkomt die weer een nieuw inzicht laat zien. Dus zowel, het geldt eigenlijk zowel binnen de sterrenkunde als dus het onbekende van het heelal, maar ook eigenlijk gewoon in het dagelijks leven. Je bent nooit te oud om iets nieuws te gaan leren. Daarmee is ook mijn grootmoeder heeft me daarin behoorlijk geïnspireerd. Die heeft na het overlijden van mijn opa heeft ze zich helemaal op het Spaans gestort. Toen was ze al eind 50, begin 60. En ze heeft zich helemaal alles geleerd over Spaanse cultuur, de taal, de poëzie, de muziek, literatuur. En dat, het feit dat zij dat nog gedaan heeft op haar leeftijd, dat laat wel zeggen, je kunt altijd opnieuw beginnen. Je kunt altijd weer nieuwe dingen leren. Kan altijd door. En wanneer, hoe oud was je ongeveer toen je realiseerde, oh, dat is eigenlijk best stoer van mijn grootmoeder? Ja, ik denk in mijn tienerjaren dat ik me dat realiseerde. Daar had je wel oog voor, dus dat, ja. Dat je dacht, oh, dat is eigenlijk wel best bijzonder dat een oma dit nog doet. Ja. En is dat ook een. Wat is de motivatie voor jou om de richting van de sterrenkunde op te gaan? Wat is dat geweest? Dat begon eigenlijk gewoon een beetje op de middelbare school. Want toen, ik was goed in natuurkunde en wiskunde op de middelbare school. Ik had ook dat profiel gekozen, natuurlijk, natuur en techniek. Ik vond het heel interessant. Mijn vader is ook natuurkundige, dus dat hielp wel qua motivatie. Die moedigde mij daarin ook wel heel erg aan. En toen ben ik op een gegeven moment gaan kijken van, misschien natuurkunde studeren. En toen hoorde ik van de mogelijkheid dat je ook een combinatiestudie kon doen. Dus natuurkunde en sterrenkunde. En ik wist eigenlijk helemaal niet dat dat kon, dat je sterrenkunde kon studeren. Dat was voor mij altijd iets van, het zijn mooie plaatjes, maar ik had er verder niet zo over nagedacht. En toen ben ik dus die combinatiestudie gaan doen. Tijdens de bachelor, toen ik voor het eerst eigenlijk ging waarnemen. Dat was al in La Palma. En dat is in het tweede jaar van mijn studie. Toen kreeg ik steeds meer dat gevoel van, goh, dit is toch wel heel erg leuk om met een telescoop bezig te zijn. Om nieuwe dingen te ontdekken. En dat trok mij toen uiteindelijk meer dan een laboratorium. Eigenlijk ook omdat ik toen het idee had, het klopt misschien niet helemaal, dat je in de sterrenkunde veel makkelijker iets nieuws kunt vinden. Terwijl je in een natuurkundig lab, dan ben je deel van een groter team. Je bent toch een stuk langer bezig om helemaal de setup te begrijpen. En in de sterrenkunde is er gewoon zoveel dat nog ontdekt moet worden. Dat, voor mijn gevoel was dat gewoon een stuk. Er was gewoon een stuk meer mogelijk. Het was, ik wil bijna zeggen, het leek mij makkelijker. En dat was waarschijnlijk een beetje naïef. Maar dat was toch wel een motivatie. Want die plek, La Palma, kan je dat eens omschrijven? Wat is dat voor plek? La Palma is een van de eilanden die hoort bij Spanje, de Canarische eilanden. En daar staat de hoogste berg, Roque Los Muchachos. Daar staan een aantal telescopen, waaronder ook twee Nederlandse. De Isaac Newton telescoop en de William Herschel telescoop. Dat zijn optische telescopen, dus die doen waarneming in het licht dat we ook met onze ogen kunnen zien. Wij mochten daar toen als bachelorstudenten een week lang waarnemen met z'n allen. En we hadden van tevoren allemaal een projectje voorbereid van, dit is wat we willen gaan doen met deze instellingen. En hopelijk blijft het weer goed. En dan kunnen we daar wat data binnenhalen. En dan kunnen we zien hoe dat nou eigenlijk werkt. Wat moet je allemaal doen om data van een telescoop te kunnen begrijpen? Ja, het is een mooie eerste introductie. En toen heeft die sterrenkunde je eigenlijk niet meer losgelaten. Precies, ja. Je hebt een fragment meegenomen uit de film Contact met Jodie Foster. Mm-hmm. Zal ik het eerst laten horen of wil je er nog iets over zeggen? Nee hoor, dat is goed. Laat het maar even horen. 400 billion stars out there, just in our galaxy alone. If only one out of a million of those had planets. All right, and if just one out of a million of those had life. And if just one out of a million of those had intelligent life. There would be literally millions of civilizations out there. Well, if there wasn't, it'd be an awful waste of space. Ja, als er helemaal niets van beschaving zou zijn, dat zou dan toch wel een afschuwelijke verspilling van al die ruimte zijn. Waarom deze quote? Omdat ik het er heel erg mee eens ben. De ruimte is zo enorm groot. En het idee dat er nergens anders een planeet zou zijn zoals de aarde, of een planeet waar leven is gevormd, dat, Dat is eigenlijk onmogelijk voor te stellen. Daarvoor is de ruimte gewoon te groot. De kans dat ergens anders leven ontstaat is klein. Maar omdat er zo verschrikkelijk veel planeten zijn, moet dat toch wel ergens aan de hand zijn. En dat is, ik vind dat een van de grootste drijfveren van de sterrenkunde is de vraag van waar komen wij vandaan? Hoe is het nou eigenlijk allemaal ontstaan? En dat heeft daar direct mee te maken. Dat nou, als het hier is gebeurd, moet het ook wel ergens anders zijn gebeurd. Ja, en die gedachte, dat fascineert natuurlijk heel veel mensen. Ook heel veel filmmakers en boekenauteurs. Ja. Maar dus ook jou als wetenschapper. Ja, ja. Ik vind dat altijd wel. Ik vind dat wel iets moois om bij stil te staan. Hoe ontzettend groot het heelal is, hoe ontzettend veel plekken er zijn, zoals de aarde en zoals het zonnestelsel. En het idee dat we daar dus heel weinig van weten en dat het zo gigantisch groot is, dat er wel iets van ander leven zou moeten zijn. Ja, en dan komt het daar nog dan weer mijn eigen kant bij. Wat ik dan zo bijzonder vind, is dat we, ook al weten we nog zo weinig, ook al zijn dingen zo ver weg, we kunnen er toch onderzoek naar doen. We kunnen nog steeds elke dag nieuwe dingen leren op basis van de data die wij met onze zelfgebouwde telescopen hebben binnengehaald. En dat vind ik ook iets heel moois hebben, dat kan. Ja, het is niet ongrijpbaar. Het is niet onmogelijk om hier onderzoek naar te doen. Ook mooi dat je zegt binnengehaald, want jij had eigenlijk dat hele verre heelal eigenlijk naar je computerscherm toe. Ja. Voelt het ook een beetje zo, alsof je het vangt? Nou, dat gaat misschien een beetje ver. Het is, je bent, als je waarnemer doet, dan is dat altijd met een heel specifiek doel. En soms zit daar een geluksfactor in. Eigenlijk, nou ja, zoals die ontdekking van de stofval, dat was een geluksfactor. Dat hadden we helemaal niet verwacht. En soms is het van, nou, we denken dat dit er aan de hand is. Dat willen we nu gaan testen. Dat heet de hypothese. En soms blijkt dat dan ook het geval te zijn. Dus dan bevestig je eigenlijk de hypothese. Maar het is eigenlijk veel leuker als je iets ontdekt wat je niet verwacht had. Want dan moet je daar weer een verklaring voor gaan vinden. Dus is dat vangen? Of binnenhalen? Ja, het is, het is in elk geval altijd weer een verrassing om te weten wat je binnenkrijgt. Als ik een e-mail krijg dat nieuwe data is genomen met een telescoop, dat ik die kan downloaden, dan voelt voor mij echt als het uitpakken van cadeautjes. Je weet niet hoe het eruit gaat zien. Je weet niet wat je gaat vinden. Dat is een heel mooi gevoel. Ja, dus dat en het zou zomaar iets nieuws kunnen zijn. Iets wat niemand nog gezien heeft. Dat is dus duidelijk een drijfveer voor jou. Je promoveerde bij Ewine van Dishoek. Zij is ook bekend sterrenkundige door haar pionierswerk. Is dat ook een inspirator voor jou? Ja, zeker. Ik vind, ik heb Ewine altijd heel fijn gevonden als begeleider om voor te werken. Ze heeft me altijd heel veel vrijheid gegeven tijdens mijn promotie. Eigenlijk, nou ja, na de ontdekking van die stofval en het mediacircus, toen had ze duidelijk wel zoiets van, nou, dit kan ik wel aan Inke overlaten. En dat heeft mij ook wel heel veel zelfvertrouwen gegeven in die tijd. Van, oh, ik kan dit. En zij heeft vertrouwen in mij. Daarnaast vind ik, zij geeft heel veel credits aan het werk van haar studenten en haar postdocs. En dat ze, dus als zij werk presenteert, benadrukt ze altijd van wie heeft dit gedaan, waar is die persoon nu. Ze noemt mensen ook altijd bij hun voornaam. En dat vind ik iets, daar zou eigenlijk elke wetenschapper een voorbeeld aan moeten nemen. Ik probeer dat zelf ook zoveel mogelijk te doen. Dus, ik heb nu ook mijn eigen studenten en dat probeer ik nu ook steeds te benadrukken als ik hun werk presenteer. Nee, dat is niet mijn werk, dat is hun werk. Ja, dat heb je echt meegenomen daaruit. Ja. En heeft jouw vader nou ook nog een rol gespeeld als inspirator of steun? Ik denk dat gewoon meer iets onbewust is. Gewoon tijdens mijn kindertijd. We gingen wel eens naar het wetenschapsmuseum. Hij had wel eens leuke experimentjes. Enthousiasme dan echt inhoudelijke feedback. Ja. Nee, mijn ouders hebben mij gewoon alle keus gelaten. Ze hebben me nooit zegt van, oh, het zou goed zijn als je dit gaat doen. Of, oh, je moet hier je geld mee gaan verdienen. Dat ze hebben gewoon gezegd van, joh, ga iets doen wat je leuk vindt. En misschien hebben ze op een gegeven moment... Ik heb op een gegeven moment nog getwijfeld of ik klassieke talen zou gaan studeren. En toen, want dat vond ik ook heel leuk op middelbare school. En toen heb ik het ook daar met hem wel over gehad. En zij vonden dat ook heel fascinerend. Maar ik had zelf al uitgezocht van ja, het is wat lastiger daar om misschien een baan in te vinden. Behalve het onderwijs. Dus misschien moet ik toch wat breder. En dus, nou, ik denk misschien dat ze me daar nog wel... advies in hebben gegeven van wat moet je nou meenemen in zo'n beslissing. Maar eigenlijk kon ik het gewoon allemaal zelf weten. En ook in eigenlijk alle stappen daarna in mijn carrière ook het verhuizen over de hele wereld. Maar ze zijn natuurlijk wel heel blij dat ik nu weer in Nederland ben. Ja, dat kan ik me voorstellen. Dankjewel, Nienke van der Maro, universitair docent sterrenkunde aan de Universiteit Leiden. We sluiten het uur af met muziek van jou. Tiener idool. Je blijft nog eventjes aan de telefoon, want na het nieuws van 3 uur kan iedereen jou alles vragen. Dus wil je iets weten over die vorming van planeten of heb je een andere vraag aan Nienke? Laat het weten via 0800 1121 of stuur een appje naar die gratis NPO Radio 1 app. Jouw tiener idool, wie was dat? Dat was de band Abel. Ja. Daar was ik helemaal gek op toen ik 13 was. En ik ben toen in die tijd ging ik met de trein, soms ook alleen, naar concerten in Breda of in andere steden in Noord-Brabant. En ik was helemaal gek op die muziek in die tijd. En nu dacht je, die hoort erbij. Als ik een uur iets ga vertellen over sterrenkunde, dan kan Abel niet ontbreken. Het heeft helemaal niks met sterrenkunde te maken. Het is ook echt ver voor de tijd dat ik sterrenkunde wilde gaan studeren, maar... Ja, er werd gevraagd om muziek die, of jullie hadden gevraagd om muziek die bijzonder voor me was. Ik dacht van nou, dan moet ik toch ook even iets uit mijn jeugd laten zien. Abel met Onderweg. Ik stap de bus in. Mensen lijken te kijken, maar ik wil ze ontwijken voordat ze mij zien. Het is al lang verleden tijd dat je mijn verjaardag niet vergat, die onvoorwaardelijk koos voor mij. Ik zie de velden langs me heen gaan. Stil achter de ruiten, wie kan mij zien? In blauw verlichte treinen, je hart is zo dicht bij me, maar het klopt niet. Het is al lang verleden tijd. Je zwarte haren en je lach, dat je heel de wereld voor mij was. Het zit nog veel te diep in mij, dat ik mocht denken. Wat je nu ziet, wil je dansen met illusies in gedachten? Ben je verder dan het heden? Wil je terug naar je verleden? Zeg je dat iets? Het is al lang verleden tijd. Rode wijn op het terras, dat je heel de wereld voor mij was. Het zit nog veel te diep in mij, maar ik vergat. Dat ik zo anders ben dan jij. Ik loop de straat in, maar het zal me nooit verwarmen, omdat het mij niet kan. Kan de wereld laten zien NPO Radio 1. 3 uur, Morad Rouakili met het NOS-journaal. Ruim 4 op de 10 Nederlanders boven de 15 jaar voelden zich vorig jaar enigszins of zeer eenzaam. Dat zijn er meer dan in 2019, toen zo'n 1 op de 3 Nederlanders te maken had met eenzaamheid. Vooral onder alleenstaande ouders nam de eenzaamheid toe. Jongeren geven vaker dan ouderen aan zich emotioneel eenzaam te voelen. Dat houdt onder meer in dat zij een hechte band met anderen missen of zich in de steek gelaten voelen. Meerdere kustplaatsen van Florida zijn getroffen door een stormvloed van 3,6 meter hoog, heeft gouverneur Ron DeSantis gezegd in een persconferentie over orkaan Ian. De tropische storm die woensdagavond aan land kwam aan de westkust van de Amerikaanse staat veroorzaakt hevige overstromingen. Meer dan 1,8 miljoen huishoudens en bedrijven zitten zonder stroom. Volgens gouverneur DeSantis zal orkaan Ian in de top 5 terechtkomen van zwaarste orkanen die Florida ooit hebben getroffen. De Oekraïense president Zelensky heeft vandaag met meerdere wereldleiders gesproken over de oorlog. Hij bedankte hen voor hun steun in zaken de Russische schijnreferenda. Zelensky belde met onder andere de Duitse bondskanselier Scholz en de Turkse president Erdogan. In de gesprekken heeft Zelensky aangedrongen op extra steun. Vandaag werd bekend dat de Europese Commissie vanwege die schijnreferenda met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland komt. Er komt een onafhankelijk onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag door oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep. In 2 anonieme brieven wordt Ariep beschuldigd van machtsmisbruik, een schrikbewind en een onveilige werkomgeving. Dat zou zijn gebeurd tijdens haar periode als Kamervoorzitter van 2016 tot 2021. Ariep laat weten zich niet te herkennen in de aantijgingen. Ze zegt voor de bus te zijn gegooid door haar opvolgster als Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Het weer, regionaal kan nevel of mist voorkomen bij minimumtemperaturen tussen de 2 en de 6 graden. Overdag blijft het westen en noorden de grootste kans maken op buien. Het wordt een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. Morad, dankjewel. NPO Radio 1. NTR. Het is een belangrijke week voor de sterrenkunde. Er gebeurt werkelijk waar van alles. De nacht van NTR. Hier te gast Nienke van der Marel, universitair docent sterrenkunde aan de Universiteit van Leiden. We spraken over een bijzondere waarneming in La Palma, superaardes, exoplaneten, maar vooral over de eindeloze energie om iets nieuws te ontdekken. Haar oma inspireerde haar al dat je nooit te oud bent om te leren, en haar vader bracht het enthousiasme voor de natuurkunde over. Heb je een vraag aan Nienke? Dan kun je die stellen door te bellen naar 0800-1121... of een berichtje te sturen naar die gratis app van NPO Radio 1. En Nienke, jij bent nog steeds aan de telefoon. Iemand die gebeld heeft naar de studio is John. Hallo, goeienacht. Hey, goeienacht, Mechte, met John. Ja, Nienke, mevrouw Nienke, ik wou dat ik 10% van uw intelligentie had. Dan had ik ook plezier gehad aan dit onderwerp. Maar ik begrijp er meestal niet veel van. Ik vind het wel altijd heel interessant. Ik kijk alles op Discovery en al die uitzendingen met die mensen. Maar ik vraag mij af wat uw theorie is over hoe de maan is ontstaan. Want ik heb begrepen dat uw collega's het er allemaal niet over eens zijn. En ik ken wel dat verhaal over die botsing en zo. Maar ik ben toch benieuwd altijd hoe mensen uit uw vakgebied hoe die dag over denken. En u dus ook. Nee, je hoeft absoluut geen u tegen mij te zeggen, hoor. Dat hou ik maar gewoon op je. Dankjewel voor je enthousiasme en voor je vraag. Het is absoluut waar dat wij het in de sterrenkunde heel vaak met elkaar oneens zijn. Dat heeft ook wel mee te maken met wat ik eerder noemde in de studie. Dat we gewoon heel veel dingen nog niet weten. Of eigenlijk gewoon niet goed genoeg weten. Dus zodra er dan een nieuw datapunt komt of een nieuw plaatje komt, dan is het ineens van, nu klopt niet meer wat we al 30 jaar dachten of wat we al 100 jaar dachten. Nou, dan moeten we maar wat nieuws gaan bedenken. En dan zijn er dus is gewoon vrij vaak dat er meerdere interpretaties mogelijk zijn. En dat is vaak waar we het dan met elkaar oneens zijn. En dat geldt ook een beetje over de vorming van de maan. Iets wat we. Volgens mij vorig jaar door een paar van mijn collega's ontdekt. in een van die schijven rond jonge sterren. Dat is een schijf waarin we ook jonge planeten hebben gevonden. Daar is ontdekt dat er een heel klein stofschijfje rond die jonge planeet zit. Dus uit die stofschijf zou mogelijk ook een maan kunnen ontstaan. Dat is misschien ook wel iets wat we voor de aarde zouden kunnen overwegen, dat gebeurd is. Ja, die stofschijf toch, John? Ja. Ja, ik heb binnenkort een verjaardag en dan ga ik ze even vertellen hoe het zit. Hoe dat zit? Ja, kan je het nog navertellen? Ja, dus hebben wij in een omgeving waar nieuwe planeten gevormd zijn, hebben ze een stofschijfje ontdekt waar mogelijk een maan kan ontstaan. En het hele verhaal van die planeet die op de aarde gebotst is, ik zal ze vertellen dat onzin is. Dat heb ik niet beweerd, maar het is. Er zijn nog meerdere mogelijkheden. En dit is een nieuwe mogelijkheid. En dat vind ik wel heel fascinerend. Want dat is ook iets wat we dus in de hele jonge fase al kunnen zien. En dat. Ja, ik moet het altijd een beetje scherp stellen, anders dan krijg ik de aandacht niet. Dus ja, dan gaan ze het weer hebben over het weer en over de hapjes en zo. Je moet toch een beetje hard maken voor die sterrenkunde, John. Ik ben blij dat je dat doet. Dank je wel voor je mooie vraag. Fijne nacht. Fijne nacht. Wakker voor de wetenschap. De nacht van NTR. Ja, het is 3 uur geweest en jij hebt nog meer muziek meegenomen voor ons, Nienke. Nog 2, nummer uit Hawaii en een hele bekende corona-hit. Waar wil je mee beginnen? Laten we beginnen met de corona-hit. Ja, Jeruzalem. Waarom? Ja. Wat is dit voor nummer? Waarom heb je die meegenomen? Het is eigenlijk omdat ik de coronatijd was voor eigenlijk iedereen natuurlijk ontzettend zwaar. Specifiek voor mij, het was een heel eenzame tijd. We mochten niet naar de universiteit. We konden niet naar conferenties, we konden onze collega's niet zien. En ik weet nog dat ze op een gegeven moment dat die dans, Jeruzalem, dat het overal op het internet voorbij kwam. En ik vond dat zoiets moois hebben. Dat je ook in die tijd dat je iets kunt, dat er iets bestond wat mensen over de hele wereld inspireerde. En ik, natuurlijk ook voor mezelf, ik miste het dansen. Dat was natuurlijk ook iets wat helemaal gestopt was. Maar om dat dan te zien en hoe vooral dat het wereldwijd rondging. Ik vond het prachtig. Dus, en ik vind het ook gewoon een leuk, vrolijk nummer. Ja, ik word er heel blij van. Jeruzalem is dit. En je kunt nog steeds bellen, 0800-1121, om je vragen te stellen over dat fascinerende heelal. Jerusalem, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalem, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Da uyami aliko mí, aún curana. Y lo no lo sé, su hambrena. Jerusalem op verzoek van Nienke van der Marel, universitair docent sterrenkunde aan de Universiteit van Leiden. Nienke, er komen nog wat vragen binnen via de app, maar er is ook iemand die gebeld heeft en dat is Amaranta. Goeienacht. Ja, goeienacht. Goeienacht. Ik vroeg me af of het bestaat, zeg maar, of het fenomeen is dat sterren tot elkaar aangetrokken worden door de zwaartekracht. En of ja, hoe dat dan gebeurt. En ik stel deze vraag eigenlijk omdat ik al een tijd bezig ben met sparkles. En ik vroeg me gewoon af ja, of dat in het heelal gebeurt met sterren. Dat ze zich tot elkaar aangetrokken kunnen voelen. Of hoe zeg je dat? Door de zwaartekracht worden bewogen naar elkaar toe. Nou, de meeste sterren zitten te ver van elkaar dat ze zo'n invloed op elkaar hebben. Wat je wel vaak ziet zijn dubbelsterren. Dus die draaien in feite om elkaar heen. En daar, ja. heb je wel varianten van sterren. Waar de, in feite de massa van de een heel langzaam op het oppervlak van de andere ster aanvalt. Dus de ene ster voedt zich met het materiaal van de andere ster. En er is ook een voorbeeld van een dubbelster waar de vorm van de ster lijkt niet meer helemaal bolvormig te zijn. Die zitten zo dicht bij elkaar dat ze elkaars vorm beïnvloeden. Want een ster is niet een massief object. Het is in feite een grote plasmabol. Dus er is in dat opzicht, er zijn wel interacties tussen sterren. Maar dat sterren echt op elkaar botsen, dat kan ik niet herinneren dat ik daar ooit iets over heb gelezen. Want Amaranta, nee. Jij zegt ik ben bezig met sparkles. Wat zijn dat? Ja, lichtpuntjes. Of we zeggen dat licht, elektrische vlammetjes. Een beetje zoals met een sterretje, zeg maar. Met oud en nieuw, zo'n kindersterretje. Mm-hmm. Die, dus een lichtflitsje. Gemagnetiseerde vlammetjes, zeg maar, die tot elkaar aangetrokken worden door magnetisme. En ik vroeg me af of dat ook in het heelal dus gebeurt. Maar dan eigenlijk bedoel ik dat ze om elkaar heen dansen. Maar ja, dat is weer een andere vraag. Of dat kan, zeg maar. Ja, waarschijnlijk staan ze dus te ver uit elkaar om echt naar elkaar toegetrokken te worden. Ja, ja. Ja. Want okay. Op wat voor manier ben jij daarmee bezig dan, met die sparkles? Doe je onderzoek daarnaar of vind je het gewoon interessant om daarover te lezen? Of kijk je graag naar boven? Ja, nee, het is meer inderdaad uit persoonlijke interesse. En ik ben er wel mee bezig. Ik kijk dan naar boven, zeg maar, naar het sterrenruim. Maar ja, daar valt natuurlijk niet zoveel te zien. Ja. Af en toe wel. Volgens mij is het een heldere nacht, of niet? Hier niet. Maar ik kan... Nee, bij jou niet? Nee. Bij mij ook niet, hoor. Hier regende het daarnet nog. Oh, dan heb ik een bevoorrechte positie. Amaranta, dank je wel voor je vraag. Ja, heel graag gedaan. Bedankt voor het antwoord. Wetenschap op NPO Radio 1. Met Meerte van der Drift. Nog iemand die wel eens naar boven kijkt is Linda. Die heeft een bericht gestuurd naar de app van NPO Radio 1. Ik slaap kort en ik ben vaak na 1 uur 's nachts wakker. En ik ga wel eens buiten in de tuin naar de sterrenhemel kijken. Ik heb wel eens een brandende vlam gezien die valt. Is dat dan een komeet? Nou, dat is een komeet. Dat is wel iets wat je inderdaad soms aan de hemel kunt zien. Dat is niet echt een vlam. Dat is meer een soort een langgerekte lichtstaart. Die je over de hemel ziet. Maar die kun je meestal ook niet echt zien bewegen. Daarvoor zijn ze toch iets te ver weg. Wat je waarschijnlijk hebt gezien is meer iets als een vallende ster. Wat we een vallende ster noemen. Dat zijn namelijk helemaal geen sterren. Dat zijn meteorieten. Die dus stukjes rots uit het zonnestelsel. Die verbranden als ze door de atmosfeer van de aarde vliegen. En dat is dan waarschijnlijk wat je hebt gezien. Maar het heeft niks met sterren te maken eigenlijk. Het heeft zeker niks met sterren te maken. Maar zo is het. Dat is een term die op een gegeven moment gebruikt werd. Want ja, het ziet eruit als een puntje dat naar beneden valt. Wat er net zo uitziet als de puntjes van de sterren. Maar het is inderdaad geen ster. Nog een vraag via de app van iemand die het liever anoniem blijft. Is er inmiddels consensus over dat nieuwe sterrenstelsels in zwarte gaten ontstaan? Dat sterrenstelsels in zwarte gaten ontstaan? Ja, dat is de vraag. Nou, dat... Nee, niet per se. Nee. Ik weet ook niet zo goed hoe ik me dat voor zou moeten stellen. Het lijkt er wel op dat elk sterrenstelsel in het centrum een groot zwart gat heeft. Een supermassief zwart gat, supermassive black hole. Ik geloof dat daar wel inmiddels consensus over is. Ik moet zeggen dat absoluut niet mijn vakgebied is. En dat sterrenstelsels zelf ontstaan ook omdat er donkere materie is. Dus misschien dat je dat meer bedoelt. Nou, we gaan het zien. Ja, kijken wat voor reactie er komt. Ja. Linda stuurt al meteen via de app. Dank voor het antwoord, Nienke. Oké, mooi. En dan is er nog iemand die gebeld heeft naar de studio. En dat is Fred. Hallo, goeienacht Fred. Ja, goedemorgen dames daar zo in de studio. Oh, hij heeft twee heren. Nou, ik vind het een zeer interessant programma. En ik ben er al jaren mee bezig hoor. Ook nou, bijvoorbeeld de parallele wereld. Dus Twilight Zone, zeg maar. Ze hebben dus ontdekt dat de planeten zijn identiek aan de aarde. Maar ja, die staan zo verschrikkelijk ver weg, want het valt niet te lopen. En dan hadden het dus straks over de black hole, over die zwarte gat. Als je stelt dat je daar doorheen gaat, kom je dan in een andere dimensie terecht of zo? Ja, dat zouden we allemaal wel zo ontzettend graag willen weten. Dat zou ik wel eens willen weten. Dat is een... Het zou een goed script zijn voor een film. Dat zou heel gaaf zijn. Dat is nog een heel theoretisch concept. Ja, ik vind het gaaf hoor. Ja. Zij ja. Voor bij de buurman, dan ga je door dat gat heen en dan kom je misschien in een andere... Ja, zou je gaan, uit. Fred? Zou je erin stappen in dat zwarte gat? Ja hoor, waarom niet? Ik zie wel waar ik terechtkom. Het is eigenlijk een zwarte tunnel, nou ja, dan nee, maar... Ja. Want ik zie vaak op Duitsland, tenminste via de school, ook die programma's zo heel interessant. En die meneer, hoe heet die nou, die is altijd op de radio, kennis gauw op zijn naam komen, ja god, moet zo van naam onthouden. Maar die hebben het altijd over het sterrenstelsel en zo. Govert Schilling, of bedoel je een andere? Nee, die jongen, nee, hoe heet die nou? God, hoe heet die nou? Heel bekende, die is altijd, ik geloof dat het vrijdags is. Maar ik vind het, ik heb er zelf ook wel boeken van en dvd's en zo. Ik vind het zo interessant. Dus, en ook de film We Are Not Alone, we zijn niet alleen. Mm-hmm. En er is ook een film van gemaakt en zo. Ja. Ja, nou, ik vind het wel eens interessant hoor. Maar wat, daarom zeg ik wel eens, wat verbeeldt de mensheid zich om op deze aarde te denken dat alles... nee, ik kijk dan me nooit verder is en ik vind het gewoon heel interessant. Het interesseert me, al die planeten en nou ja, noem maar op. En Jupiter, geloof ik, dat is de grootste planeet met die ringen eromheen, stofringen. Ja, het blijft fascinerend. Ik denk dat Nienke dat zeker herkent ook. Hebben ze dus eventjes laten knallen en zo. Denken de uit de bocht. Nou ja, daar is de atoom dan wel goed voor. Om uit je koers te zetten. Ja, precies. Dat was deze week. En zo naam dat nou de kilometers breed in doorsnee en diep. In Amerika weet je wel. En daar is toen, ik heb het vermoeden dat daardoor de ijstijd is ontstaan. Dat is mijn gat, hè. Nou, je zal het moeten schoffelen. Hey Fred, dank je wel voor je vraag. En dank voor het bellen. Oh, wacht, Fred, er komen heel veel appjes binnen. Bedoel jij misschien Hans Zimmerman? Ja, Zimmerman, ja. Zimmerman. Ja, ik heb zo meteen nog een nieuwe ruimtecolumn van hem voor je klaarstaan. Nummer 229. Ja, volgende klant, graag. Oké, doei. Doei, Fred. Doei. Wat goed. Doei. Kijk, er is nog iemand die gebeld heeft naar de studio en dat is Peter. Hallo, goeienacht. Ja, goeienacht. In de wintermaanden komt er een prachtig mooi sterrenbeeld aan het firmament, genaamd Orion. Ja. Mm-hmm. De drie sterren, onder de drie sterren van de hoe noem je dat? Onder de drie sterren van de RIF zie je een soort wolkje. Dat zal waarschijnlijk een sterrenstelsel zijn. Weet de gast van de studio precies hoe ver dat wolkje verwijderd is van ons. Het is. Je hebt. Nou ja, dat heb ik net al uitgelegd. Ja, hier te gast is Nienke van der Marel, universitair docent sterrenkunde aan de Universiteit van Leiden. Heb jij een richting van een antwoord op de vraag van Peter? Het is. Ik moet even denken wat je precies ziet als wolkje. Wat ik wel weet, maar ik weet niet zo 100% zeker dat je dat met je blote oog kunt zien. Het is namelijk zo dat er in Orion, of in de richting van Orion, is een heel groot stervormingsgebied. En dat zijn dus grote wolken van gas en stof waarin sterren nog aan het vormen zijn. Nou, dat stervormingsgebied dat is ongeveer 400 parsec, dus dat is ongeveer 1200 lichtjaar bij ons vandaan. Dat is eigenlijk het eerste waar ik aan moet denken. Dus niet een sterrenstelsel, maar een stervormingsgebied. Ja, het heet Aldebaran. Aldebaran, geloof ik. Okay. Dat is net onder de drie sterren. Onder de middenrif van Orion. Maar goed, oké. Okay. Ja. In ieder geval bedankt. Ja, graag gedaan. Peter, dank je wel. Okay. Hoi. Er komt nog een vraag binnen van Leon via de app van NPO Radio 1. De film waar jij het fragment uit hebt meegenomen, Contact, met Jodie Foster. Dat is inspiratie voor Leon, want hij vraagt zich af, dat SETI, bestaat dat instituut nou echt? Ja, absoluut. Dat SETI bestaat nog steeds. Ja, en die... voor zover ik weet nemen die ook nog steeds, scannen die nog steeds de hemel op. Daar kun je op internet ook nog vrij veel over vinden. Jill Tarter, dat is een van de belangrijkste mensen binnen SETI. Dat is die is ook een beetje een inspiratie geweest voor Jodie Foster. Die is daar ook nog heel actief mee bezig. Dus zeker en vast dat het bestaat, Leon, het SETI. Ja. Ja. Ad vraagt zich af, hoe draait de aarde om de maan? Hi Ad, goeienacht. Goedenacht, dames. Ja, ik heb een vraagje. Dus de aarde draait rond de zon. Mm-hmm. Dus moet je visueel even voorstellen, omdat de aarde dus beweegt in een cirkel. Ja. En de maan draait rond de aarde. Hè? Ja. Maar, zeg ik dan moet de maan sneller en langzamer draaien. Anders botst hij de T. Bots je tegen wat? Tegen de aarde. Nou, in principe niet, want als een hemellichaam... Als die dezelfde snelheid houdt, de maan... Aha. Dan komt die steeds dichterbij. Oh, op die manier. Ja, dat zal er... dat hangt inderdaad vanaf van vanuit welk perspectief je die snelheden meet. Nee, ja, nee, dan moet je gewoon eens testen met een simpele opstelling. Uh-huh. Die draait de als aarde en dan moet je de maan er eens ronddraaien. Dat gaat niet lukken. Nee. Maar de NASA vertelt dus ook in hun eigen documenten... Uh-huh. Dat de aarde plat is en niet beweegt. Nou, ik niet geloof beweegt, niet dat NASA... wat Einstein ook gezegd heeft, hè? Nee, maar de aarde beweegt rond de zon. Dat is, dat, ik weet... Dat ja, is... geloof je dat? Jij gelooft ja. dat? Dat geloof ik niet. Dat weet jij ik. Neemt het aan. Zo, ja. Ik zie het wetenschap... De aarde beweegt niet. De aarde draait rond de zon en de maan draait weer rond de aarde. Ik weet niet of we hieruit gaan komen vannacht. Nee, ja, moet je hier goed onderzoeken. En niet alleen op de universiteit, wat te maken is, het alleen maar wijs dat het zo is. Die nou ja, volgens mij doen ze daar onderzoek gebaseerd op argumenten en validatie. Als je de maan rond de aarde laat draaien, terwijl de aarde ook draait, dan ga je niet lukken. Nou, ik ben wel benieuwd. Stuur eens een fotootje van die opstelling, Jos, die jij hebt gemaakt. Of Ad, bedoel ik, sorry. Ja, dat geeft niet. Nou, ik heb er geen foto van. Oh, jammer. Hey, ik wens je een mooie nacht en dank voor je telefoontje. Ja, doeg. We gaan afsluiten met Dave. Even kijken of we die aan de lijn kunnen krijgen. Op welke... Is hij aan de telefoon of niet? Hij vraagt zich af, was Elkhart Zwart Gat ooit een zon? Dat is een hele goede vraag. En het antwoord is, er zijn eigenlijk twee soorten zwarte gaten. Er zijn de gewone zwarte gaten, die zijn het gevolg, die zijn inderdaad ooit een ster geweest. Nu is dat wel een ster die veel zwaarder was dan onze zon. Want onze zon zelf, dat gaat geen zwart gat worden. Dat wordt uiteindelijk een witte dwerg. Maar als je zwaarder bent dan de zon, dan zal zo'n witte dwerg verder instorten en uiteindelijk een zwart gat worden. Maar nu zijn er ook die superzware zwarte gaten in het centrum van sterrenstelsels. En die hebben massa van, nou, ik geloof wel 10 miljoen gewone zwarte gaten. En daarvan weten we eigenlijk niet zo goed wat het nou is. Dat zijn misschien allemaal zwarte gaten die samen zijn gekomen. Nou, Nieke, wat vragen zijn er binnengekomen. Dankjewel voor alle antwoorden en alle uitleg en herhaling en uitleg. Maar wel mooi om te horen. Ik denk dat het heel leuk is om zo direct antwoord te krijgen als je maar een beetje zit te kijken naar boven en wat daar allemaal gebeurt. Ja. Dr. Nienke van der Maro, universitair docent sterrenkunde aan de Universiteit Leiden. Dankjewel en veel succes met het verdere onderzoek. Ik heb het gevoel dat er nog wel een baanbrekende ontdekking aan zit te komen. Ik hoop het wel. Ja. Veel succes en dankjewel. Ja, bedankt. De mooiste audioverhalen van NPO Radio 1. Heb jij een smartphone? Dan maak je vast ook gebruik van allerlei handige apps. Siri, buienradar, misschien wel Google Maps om de weg te vinden. Maar al die apps die verzamelen natuurlijk ook allemaal gegevens over jouw data. In deze nieuwe aflevering van Atlas Podcast hoor je wat al die data ons oplevert. In mijn eigen gemeente hoeven we geen plastic niet meer te scheiden. Dus vroeger moest dat natuurlijk apart worden gehouden, naar aparte bakken verzameld worden. En nu mag dat allemaal in één bak. En dat komt omdat er AI-technologie wordt ingezet binnen de gemeente. Die effectiever dan mensen plastic uit een afvalhoop kan halen. Dus nou ja, dat zijn hele concrete dagelijkse voorbeelden, denk ik, van wat AI is. En als je de juiste data hebt en een zorgvuldig trainingsproces volgt, dan kun je dus een model ontwikkelen wat dus beter dan mensen plastic uit zo'n berg kan halen. Welkom bij Atlas, de wetenschapspodcast van de NTR voor NPO Radio 1. waarin we in steeds 8 afleveringen 1 onderwerp onderzoeken. En deze serie, daarin stellen we de vraag: kun je nog geheimen hebben? In de vorige aflevering vertelde geheime psycholoog Andreas Wismeijer hoe je de geheimen in je leven een beetje in balans kunt houden. Want geheimen hebben is heel erg gezond, tenzij een groot geheim je helemaal opbreekt. Dan kun je het misschien maar beter wel delen. Delen, dat doen we overigens tegenwoordig nogal veel. Denk aan de ontboezemingen die mensen doen online, via vlogs, sociale media. Ja, daarvan weet je natuurlijk dat je het doet. Maar we hebben ook vaak niet door hoeveel we delen door het dataspoor dat we dagelijks online achterlaten. Dat heeft zeker nadelen. Denk aan onze privacy, ons grondrecht. En daar gaan we ook in de volgende aflevering nog veel dieper op in. Maar delen van al die data heeft ook enorm veel voordelen. Denk bijvoorbeeld aan het gemak van navigatie-apps. Mede mogelijk gemaakt, precies, door jouw data. Hoe verrijken al die data ons leven? En hoe gaat dat eigenlijk precies? Hoe ziet de achterkant van het grote data verzamelen eruit? Op straat. Want het gebeurt niet alleen online. Ik ben Petra Grijze en naast mij is aangeschoven Rick Uilenbroek. Rick, hallo. Hi Petra. Ik noemde al even die navigatie-apps. Dat is er echt een die ik heel vaak gebruik. Waar kan jij niet meer zonder? Ja, navigatie is natuurlijk echt een heel goed voorbeeld. Ik moet zeggen, ik gebruik Siri ook heel veel. Dus gewoon om kleine vraagjes te stellen. Het gaat ook nog heel vaak mis. Maar een kleine vraag van Siri. Wil je dit even in mijn herinneringen zetten? Wil je deze persoon even voor mij bellen? Dat is toch eigenlijk wel heel handig. Kan je niet meer zonder? Bijna niet meer. Bijna niet meer. En andere zaken die toch heel vaak in ons voordeel kunnen werken. Zeker. Denk bijvoorbeeld ook aan zelfrijdende auto's. Ik heb er zelf helaas geen. Maar die gebruiken ongelooflijk veel data om het zelfrijden te perfectioneren. En dus op straat veiliger te kunnen rondrijden en ongelukken te voorkomen. Dus data voor technologische toepassingen. Maar ik ging ook even denken wanneer er nou voor het eerst over mij data verzameld is. En jij hebt ook jonge kinderen, Petra. Wanneer denk je nou dat voor het eerst data over jouw kind wordt verzameld? Nou, allereerst als je zwanger wordt, dan ga je dus al googlen. Dus ik denk dat daar al wat dataverzameling gebeurt voor Google, om jou misschien dan later wat dingen op te sturen. Maar als je natuurlijk naar het consultatiebureau gaat met je baby, ja, dan wordt gewicht genoteerd, de lengte. En dan kunnen ze al heel vroeg ook zien, zit je op het gemiddelde in de groeicurve of ben je een uitschieter? Ja. En als dat zo doorgaat, hoe lang word je dan als je 18 bent? Ja. Ja, ik herinner me nog dat mijn moeder die liet zien. Op jonge leeftijd zag ik dat en het is redelijk goed uitgekomen. Oh, maar natuurlijk ook direct bij de geboorte wordt natuurlijk meteen al je lengte bepaald. Precies. Hè? Je gewicht komt op het geboortekaartje te staan. Dus data bij kinderen meteen handig om eventuele afwijkingen op te sporen. Er zijn enorm veel dataverzamelingen waar je allerlei verschillende toepassingen mee kan ontwikkelen. En nu had ik nog een laatste voorbeeldje. Een app waarmee ik gisteren in een paar seconden in een mum van tijd een kunstwerk heb gemaakt. Dat is dus een app die gebruikt superveel data van kunstwerken. Hoe ziet dat eruit, een kunstwerk? Wat zijn de stromingen in de kunst? Hoe zit het met kleurgebruik, vormen? En die heeft dus aan de hand van al die data aangeleerd om zelf een kunstwerk te genereren. Met één druk op de knop. Ik moest alleen een thema invullen. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb data science ingevoerd. En binnen een seconde kreeg ik dit kunstwerk. Oh, wauw. Het is een afbeelding van een mens eigenlijk, ingevuld met allemaal soort rasters. Een soort datamens eigenlijk. Ik weet niet of het mijn smaak is. Nee, ik zou het ook niet aan de muur hangen, denk ik. Maar het is wel, dit is gewoon, hier komt geen mens bij aan te pas bij het genereren van zo'n kunstwerk. Jij bent ook op zoek gegaan naar plekken waar data worden verzameld. Waar begon die zoektocht? Die begon met een treinreis van Haarlem naar Amsterdam Centraal. Waar ik natuurlijk ben ingecheckt. En met behulp van Google Maps wist ik hoe laat de trein ging. Heb ik een koffie to go gehaald met mijn pinpas. Op het afschrift staat precies wanneer en waar ik die €2,25 heb uitgegeven. En op die manier heb ik dus tijdens die treinrit al op 3 manieren data achtergelaten. Mona de Boer, zij onderzoekt het verantwoordelijk inzetten van artificiële intelligentie. Ze gaf net ook in het begin al het voorbeeld van de technologie die dus plastic beter kan laten scheiden dan wij. Die noemt het dataficatie. Ik weet niet of het echt een Nederlands woord is, maar dataficatie houdt voor mij in dat steeds meer van wat er in de echte wereld gebeurt, laat ik het maar zo zeggen. Daar is steeds meer data van, hè? Metadata eigenlijk. Metadata is dan data over een real-life gebeurtenis. En dat soort metadata is er steeds meer. Dus waar misschien honderden jaren geleden data bewust moest worden vastgelegd, merk je dat we nu heel veel devices om ons heen hebben waar metadata door wordt gegenereerd. Bijvoorbeeld onze mobile devices, die zijn natuurlijk continu één grote stroom aan metadata aan het genereren. Dus eigenlijk versta ik onder datificatie dat we steeds meer van wat er gebeurt, dat daar data over is, over beschikbaar is. Ja, en aan die data, daar kunnen we dus heel veel hebben. Die datificatie ziet Sander Vlaait ook, dan op het gebied van cameratoezicht. Hij is onderzoeker en adviseur rondom cameratoezicht voor verschillende gemeenten door het land. De sprinter naar Amsterdam. Als je van de noordkant van Amsterdam Centraal door het station loopt naar de Dam, dan kom je langs de camera's van de gemeente voor de pont. Camera's van het station, dat zijn er denk ik samen een stuk of 100 of 150. Dan kom je op het stationsplein, daar hangen nog gemeentelijke camera's. Dan kom je langs alle winkeltjes richting de Dam, de banken en de horecaondernemingen en op de Dam zelf. Ik denk 500 camera's. Ik zie er al drie hangen. Dat zijn eigenlijk twee hele schattige zwarte knoppen, knopjes met een soort van petje hebben ze op. Je hebt helemaal niet zo goed door dat die er zijn. En ze zien er ook zo aardig uit. Dat je ook helemaal niet denkt van, misschien word ik op dit moment wel gevolgd. Sommige camera's die zijn heel streng. Die zijn echt aan het toezicht houden. Dus dat zijn van die lange staafcamera's. En die filmen jou echt als je ergens binnenkomt. Maar er zijn ook camera's, zoals van ProRail en van de NS op treinstations. Dat is een heel sympathiek rond geel cameraatje, wat er een beetje uitziet als een stripfiguur met een klepje en een oogje. Die is dus meer bezig met de boodschap: ik ben hier voor jou en ik ben service aan het verlenen. Ik ben hartstikke leuk en gezellig. In plaats van: ik ben de politieagent en ik kijk of je iets fout doet. Elke ingang van een spoor hangen er zeker 4, 5, soms 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eén observant moet naar 500 camera's op 10 verschillende stations kijken. Ja, daar ben je niet echt in beeld. 15, 16. Totdat er iets gebeurt. Of een toevalstreffer, dat kan natuurlijk ook. Maar die beelden worden wel opgenomen. Dus ik ben net Amsterdam Centraal uitgelopen. Ik zit op 168 camera's. Dan heb ik nog maar één gang gedaan eigenlijk. Van alle gangen die er tussen de sporen lopen. Hier dan van die grote lantaarnpalen / lichtmasten / palen waar wat tramkabels aan bevestigd zijn. Hangen van die enorme, echt maar ouderwetse surveillance camera's. Hier de entree van een hotel. 4 camera's. 2, 3 in het rustenwinkeltje. 4. Dan loop ik langs de grote gele M. Als je daar voorbij loopt, dan zie je al een tv-scherm hangen waar dus de camerabeelden op worden afgespeeld, dan weet je ook dat er minstens één hangt. En ik kan me niet voorstellen dat het bij die ene blijft. Geldwisselkantoor, souvenirwinkeltje met 2 camera's, 5 camera's, 6, 3, 4. Casino, zie ik er zo 6 hangen. 1, 2, 3, 4, 5. Pinautomaat, 1. Aangekomen op de Dam, hopende dat de duiven in ieder geval geen cameraatjes aan hun pootjes hebben hangen, zit ik op ongeveer 214 camera's. Ik vind het toch wel indrukwekkend als je dat allemaal optelt. Maar hoe was het om je daar zo bewust van te zijn? Want dat hebben wij natuurlijk niet in het dagelijks leven. Je loopt gewoon, maar ja, je let er helemaal niet op. Ik sprak daar ook wat mensen op straat en ik vroeg aan ze van, ja, kijk eens omhoog. En wat denk je dan? En dan zeiden ze van, oké. Aan de ene kant voelt het op een bepaalde manier veilig of zo. En tegelijkertijd, dat zat er ook in, die hele schattige gele NS-camera's met een petje op. Daarvan heb je eigenlijk het gevoel van, die zijn er echt voor mij. En niet tegen mij. Mm-hmm. Dus eigenlijk had ik een redelijk, ik voelde me niet heel erg gevolgd. Ook omdat ik het gevoel had dat, ja, het zijn er zoveel. Het kan niet dat elke camera nu ook door een mens wordt bekeken. Dus ik had ook niet het gevoel dat ik op dat vlak heel erg gevolgd werd. Maar ja, ze worden wel natuurlijk opgenomen en opgeslagen ook, die beelden. Ja, en ik heb het even genoteerd. Jij had er 168 geteld. Ja, uiteindelijk kwam ik dus zo om en nabij op 214. Oh, 214 zelfs. En heb je ze vast niet allemaal doorgehad waarschijnlijk. Ja, want er zijn natuurlijk in heel veel winkelpanden en waar ik niet dat kon zien of zo. Hè. Dus het zijn er waarschijnlijk veel meer. Ik vroeg ook aan Sander Flight, kunnen die camera's jou dan ook herkennen? Kunnen ze je volgen? Herkennen in de letterlijke zin, dus opnieuw kennen, herkennen. Dat gaat vrij goed. Dus als ik aan een camera vraag, kan jij mij vertellen of deze persoon hier vandaag al eerder is geweest? Dan gaat dat vrij goed. Want de lichtomstandigheden zijn hetzelfde. Ik heb dezelfde kleren aan en ik heb ook dezelfde kijkhoek. Maar als ik die camera vraag, kan jij mij voor alle andere camera's in heel Nederland vertellen of je deze persoon het afgelopen jaar hebt gezien, dan gaat het helemaal mis. Want er zijn te veel hits om uit te kiezen. En die lijken ook te veel op elkaar. Dus je krijgt heel veel valse alarmen. Heel veel vals positieven. Ik dacht dat het Sander was, maar dat is helemaal niet zo. Dus dat soort systemen werken in een laboratorium wel vrij goed. Of op Schiphol, waar je herkend wil worden. Je wil inchecken. En je wil snel door de douanecontrole heen, dan ga je netjes voor de camera staan. Dan leg je je gezicht bijna op de lens en de lichtomstandigheden zijn perfect. Er is ook een pasfoto om jouw hoofd mee te vergelijken. En zelfs dan gaat het nog heel vaak mis. Ik weet niet of je het wel eens hebt gedaan, maar heel vaak zeggen die fotozuilen, ik kan geen hit maken, ik weet niet waar je gezicht zit, ik weet niet waar je ogen zitten, je beweegt te veel, je moet niet lachen. Allemaal hele simpele dingen waarvan ik denk, ja, dat, hoe moeilijk kan het zijn? Nou, heel moeilijk dus. Dat zie je bij zo'n systeem waar mensen herkend willen worden. Zie je heel goed hoe ontzettend moeilijk het is om het te doen bij mensen die niet herkend willen worden. Moet je je voorstellen dat je in een menigte van 10.000 voetbalfans die ene hooligan eruit moet zien te pikken. Als die camera op Schiphol het al niet eens kan, met een meewerkend voorwerp, namelijk iemand die graag herkend wil worden, dan gaat iemand gewoon met een schuin petje, die gaat natuurlijk makkelijk door die massa heen. Dus dat soort gezichtsherkenning werkt niet. Oké, dus even samenvatten. Puur doordat je niet bijvoorbeeld recht en goed op een bepaalde manier voor de camera verschijnt, kunnen ze niet herkennen. Aan de andere kant, hoe zit het dan met die face ID's van je mobiel? Ik bedoel, je hoeft nog niet te knipperen en die weet al wie je bent. Ja, die leert dus doordat hij jouw gezicht al tientallen of honderden keren gezien heeft. Omdat je elke dag wel, nou, hoe vaak doe je dat wel niet, hè? Dat je je telefoon ontgrendelt. Dus die leert aldoende jouw gezicht kennen eigenlijk. Bijvoorbeeld ook als jij, het begint lente te worden. Je doet je zonnebril een keer op. De eerste keer zal hij je niet met zonnebril herkennen. Maar als hij vaker jouw gezicht combineert met die zonnebril, dan zou het zomaar kunnen dat hij, na tientallen keren juist wel gewoon dan ook ontgrendeld, terwijl je een zonnebril op hebt. Dat is toch weer een stapje verder dan alleen maar observeren. Dan is het ook echt een zelflerend systeem dat inderdaad jou steeds, ja, letterlijk beter leert kennen ook. Ja, ja, zo werkt kentekenherkenning dus ook. Hè? Leerde ik van Sander Flight. Een auto rijdt altijd min of meer mooi in het midden van een rijbaan. Kenteken zit altijd min of meer op dezelfde plek. En een kenteken is geel met zwarte letters, hoog contrast. Dus makkelijk te herkennen van een camera. Toen ik al die info hoorde over dat herkenning ook op heel veel punten niet goed werkt, dus als een camera je voor het eerst ziet, toen dacht ik, wacht eens even, want ik hoor ook om me heen dat de politie bijvoorbeeld camera's inzet om appgedrag tijdens het rijden te kunnen zien, of dat je aan het bellen bent, met de zogenaamde monocam. Maar is dat dan bangmakerij of kan dat dan juist weer wel? Laat dat nou echt een voorbeeld zijn van iets wat wel kan. Want de monocam is, net als een camera voor kentekenherkenning, iets wat zich richt op heel voorspelbare objecten, namelijk auto's. Een auto rijdt altijd met een bepaalde snelheid over een bepaalde rijstrook heen. En de bestuurder zit altijd op ongeveer dezelfde plek. Dus dat is nou typisch een voorbeeld van software die je kan trainen om heel snel een foto te maken. En het zal niet zo betrouwbaar zijn als het lezen van een kenteken. Dit is een 8 en dit is een W. Een kentekenlezer kan dat. Ik denk dat die monocam niet in staat is om te zeggen, deze persoon heeft een mobieltje in zijn hand of deze persoon heeft jeuk aan zijn oor. Ja. Dat kan die niet zien, want er zit een schaduw en er zit een reflectie van de vooruit. Maar je kan wel zeggen, deze persoon heeft zijn hand aan zijn hoofd. En dan kan je die beelden laten beoordelen door een persoon. En die kan er dan heel snel uitpikken van, nou, dit is wel een beller. Als je dit probeert te doen met fietsers of met voetgangers of met iets moeilijker dan een telefoon aan je hoofd, dan gaat het weer helemaal mis. Zeg Rick, heel even, wij gingen toch in deze aflevering het hebben over het gemak van al die data. Ik word hier niet zo gelukkig van, eerlijk gezegd, dat de politie gewoon in je auto kan kijken. Ja. In je eigen privédomein van je autootje. Ja, kijk, het is natuurlijk die data en toepassingen die bieden ons veel gemak, maar de politie ook veel gemak natuurlijk. Dus die hoeven niet meer per toeval langs te rijden iemand te zien zonder gordel of iemand te zien bellen aan het stuur. Dat kan nu gefilmd worden in plaats van dat de agent het met eigen ogen moet zien. Het klinkt, hè, omdat er een camera aan te pas komt, een stuk verder in privacy schending. Maar aan de andere kant worden er natuurlijk geen foto's van jou gemaakt als de camera geen verdenking heeft dat jij aan het appen bent, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Dus in dit geval is het om de veiligheid te bevorderen. En je zou kunnen zeggen dat is uiteindelijk ook in ons voordeel natuurlijk. Hey, en weet Sander ook hoe lang het nog duurt voordat die camera ons ook echt gaat beboeten zonder dat daar nog een mens bij aan te pas komt? Want ik denk meteen weer aan die Face ID. Leert hij dat zelf ook op de een of andere manier? Ja, hij verwacht dat nooit gaat gebeuren, omdat een camera nooit met 100% zekerheid gaat kunnen constateren dat wij aan het bellen zijn. Bijvoorbeeld. Dus ze kunnen een vermoeden hebben, maar 100% zeker sowieso niet. En heel veel gemeenten hebben als uitgangspunt, vertelde hij, om alleen bij 100% zekere overtredingen, zoals door rood rijden of te hard, dat kan een camera wel zien. Dan wordt er wel zonder menselijk beoordelen beboet. Maar bellen achter het stuur is te gevoelig voor computerfouten. Dus dat zal eigenlijk nooit gaan gebeuren. Oké, dit gaat over bijvoorbeeld dus die politiecamera's. Die hangen in de publieke ruimte, die halen data van ons op. Maar wij zelf kunnen er ook best wel wat van, hè? Ja, zeker weten. Daar had ik het met Gerard Ritsema van Eck over. Hij is universitair docent IT-recht, gespecialiseerd in digitale toepassingen in de publieke ruimte. Er wordt heel veel verschillende soorten data over ons verzameld in de publieke ruimte, maar een heel belangrijke vorm is gewoon de plek waar we zijn in de publieke ruimte. Dus als je langs gaat bij de Albert Heijn, dan pikt de Albert Heijn op dat jij, of in ieder geval dat je telefoon op dat moment in de Albert Heijn is. Dus je kan eigenlijk heel veel te weten komen over mensen puur en alleen op basis van waar ze zijn. Maar puur je locatie is misschien niet heel spannend. Het wordt pas spannend of gevaarlijk, maar net wie het vraagt, op het moment dat je daar analyses op gaat doen. Google kan een soort profiel opstellen van wie jij bent op basis van waar je bent, en de advertenties daarmee heel goed targeten naar jou. En daarmee kan Google zijn advertenties duurder verkopen aan de adverteerders, die heel graag willen dat hun advertenties natuurlijk alleen terechtkomen bij de mensen die er misschien in geïnteresseerd zijn. Dus op basis van waar jij bent, stuurt Google jouw advertenties? Ja, dat kan dus. Oké, ik dacht op basis van wat ik Google. Maar ik wist niet dat ze ook echt mijn navigatie gebruiken. Wat op zich, als je er nu over nadenkt, ook wel weer ergens logisch is dat ze dat doen. Ja. Maar toch ben je daar niet bewust van. Nee, precies. Ja, als jij in de IKEA loopt, zou je andere advertenties krijgen als dat je bij een of andere hele dure designer meubelzaak rondloopt. Ja. Maar voordat je zo'n analyse kan doen, moet je dus een algoritme bedenken. Een model. Dat is eigenlijk net zo'n model als de technologie die voor ons plastic kan scheiden. Ik vroeg Mona de Boer, onderzoeker naar het inzetten van AI-technologie, hoe dat leerproces voor die technologie gaat. Nou, er zit natuurlijk een zorgvuldig proces moet daaraan vooraf gaan. En dat is een combinatie van heel veel data hebben. In dit geval zou dat beeldmateriaal natuurlijk zijn. Hè, van heel veel beeldmateriaal van waarop vermoedelijk tenminste, ik verwacht bij zo'n systeem dat dat gelabelde data is. Dus data waarop op beelden is aangegeven waar plastic zich bevindt. En als je de juiste data hebt en een zorgvuldig trainingsproces volgt, dan kun je dus een model ontwikkelen wat dus beter dan mensen plastic uit zo'n berg kan halen. Ik zeg wel nadrukkelijk een zorgvuldig proces. Want daar waar het fout gaat in de praktijk... Hè, en de dingen die we heel vaak in de buitenwereld lezen en horen... Ja, is dat vaak niet goed gegaan, dat hele proces. Of de data was niet in orde, niet representatief... de juiste kwaliteit of wat dan ook. Of het trainingsproces is niet gelopen zoals het had moeten lopen. En daar zijn niet, zeg maar, is niet op de juiste manier gemeten... wat de performance van zo'n systeem is. Dus zo'n ontwikkeling is eigenlijk een hele hoop stapjes. En in al die stapjes kunnen er dingen misgaan die uiteindelijk impact hebben op hoe goed zo'n systeem presteert. Ja, dus heel belangrijk om dat goed in de gaten te houden. De ontwikkeling van zo'n algoritme. Deed me bijvoorbeeld denken aan de anti-speak software. Is ontwikkeld, denk ik, in de stroomversnelling in de coronatijd. Toen we natuurlijk veel examens ook thuis hebben moeten maken. Daarin slaat dus een camera alarm als het denkt dat de student aan het spieken is. Daarin bleek in een van die speak software een grote fout te zitten. Dat mensen van kleur dus niet al eens herkend werden als persoon eigenlijk. Dus die technologie die heeft het vooral geleerd aan de hand van data van witte personen. En daarmee discrimineert eigenlijk het hele systeem. Ja. Dus dan elke stap in de ontwikkeling van zo'n algoritme is gewoon heel belangrijk om dat uiteindelijk representatief te kunnen maken. En ook dat algoritme heeft natuurlijk heel veel data gebruikt om überhaupt tot die software te komen. Dus datificatie, hebben we er al eerder over gehad. En ook de data wordt wel eens als de olie van onze tijd genoemd. We hebben het al eerder gehoord van Gerard Ritsema van Eck. Het is big business, data kan heel veel geld opleveren. Heel veel bedrijven verdienen er geld aan. Maar het is wel data wat over ons gaat, gewoon de burger. Dus ik vroeg me af, van wie zijn die data? Als ik al die data ga verzamelen, dat heeft een bepaalde waarde. Mag ik die waarde eruit halen omdat ik de moeite heb genomen om het te verzamelen? Of is er ook een component dat we zeggen, je haalt het uit de publieke ruimte, dat is van ons allemaal. Dus misschien kan je denken aan een vergunningenstelsel zelfs. Dat je zegt van, hey, je neemt iets van de maatschappij. Misschien moet je daar iets voor betalen. Want je neemt iets wat blijkbaar waarde heeft. We wisten nog niet dat dit waarde had. Maar blijkbaar kan je hier veel geld mee verdienen. En nu gebeurt het allemaal maar. Wordt al die data er maar uitgetrokken. En dat staan we heel makkelijk toe. Ik denk als ik specifiek naar Europa kijk, maar dit is ook een trend die breder ook speelt. Maar als ik even op Europa focus, dan zie je dat natuurlijk met de komst van GDPR daar al een eerste beschermingsmechanisme is ingericht om in ieder geval te zeggen, de data, de persoonlijke data die over natuurlijke personen gaat. Daar willen we toch dat de organisaties en overheden daar zorgvuldig mee omgaan. En wat ik ook mooi vind, en dat zie je zowel in de AVG GDPR terug, maar ook in de nieuwe AI-regelgeving die eraan komt, dat we in Europa in ieder geval nog niet dat soort systemen autonoom willen inzetten. Dus we hebben eigenlijk altijd de menselijke interventie nog als een soort van beschermmechanisme, zou je kunnen zeggen. Toch, Rick, ik moet wel even terugdenken aan die eerste aflevering die we maakten in deze serie over de Stasi. Ik kan me wel voorstellen dat mocht de Stasi nog bestaan vandaag de dag, dat die echt dolgelukkig zouden zijn met de huidige technologie. Ja, dat vroeg ik even aan Sander Vlaert, de onderzoeker en adviseur rondom cameratoezicht. Als je genoeg mensen hebt om al die informatie te verwerken, dan kan je met alle sensoren die we nu hebben al heel erg ver gaan in de privacy schending van mensen. En gelukkig hebben we democratische controles daarop. Gelukkig hebben we een toezichthouder die daar toezicht op houdt. Gelukkig hebben we met elkaar gesprekken over doe even normaal. Dat kan toch niet zomaar? En dan, dat klopt, kan ook niet zomaar. Maar als je een ander regime krijgt en andere mensen komen aan de macht, dan kan je met de technologie die er nu is al heel veel meer dan wat er nu gebeurt. Het gaat alleen nog niet heel makkelijk. Dus je kan dat niet voor 1 miljoen mensen tegelijk doen. Dus dan zal je echt op de Stasi-manier één persoon of een groep personen op de korrel moeten nemen. En om 10 mensen 24 uur per dag te volgen heb je ongeveer een team van 100 mensen nodig. Dus dat gaat de meeste mensen van ons niet overkomen. Dat is gewoon een bijna ijzeren wet. Als je één persoon helemaal in de gaten wil houden, daar heb je daar 10 mensen voor nodig. Dus dat gaat nooit lukken. Gelukkig. Behalve natuurlijk als je de computer dat slimme en aggregerende en analyserende werk voor jou kan laten doen. Ja, dan kan je met 1 persoon 1 miljoen mensen in de gaten houden. Daarom is dat zo'n rampscenario. Ja. Maar die computers zijn er gelukkig nog niet. En ik vind ook dat we ervoor moeten waken dat die worden ontwikkeld. Want dat soort technologie willen we gewoon niet hebben. Ik zeg wel eens gekscherend, Petra. Ik hoop altijd in een land te blijven leven waar je eventueel, als het echt nodig is, moet kunnen wildplassen. Ja, vind ik ook wel een fundamenteel grondrecht, hoor. Dus ik vroeg aan, helemaal mee eens. Ja, ik vroeg aan Sander of hij denkt dat wildplassen nog wel ongezien kan. Oeh, dat is een goede vraag. Dat zal zijn op een plek waarvan je zelf ook denkt, nou, ik zou het liever niet doen. Maar ja, ik heb nou eenmaal geen toilet in de buurt, dus dan maar even hier. Nou, ik denk dat je er inderdaad op moet rekenen dat in alle bewoonde gebieden waar je bent, dat er een dikke kans is dat je in beeld bent. Oh, pijnlijk. Ja. Ja, en dan heeft hij het dus ook wel vooral ook over dat iedereen die langsloopt jou ook kan filmen. Ja, okay. Dus hij zegt ja, wel van ja, kijk, politieagenten bijvoorbeeld, die als die in actie moeten komen, dan hebben ze bijna 100% zeker worden ze gefilmd door een burger. Dus die politieagent kan later door burger beeldmateriaal nog terecht worden gewezen of zoiets. Ja. Wildplassen is iets minder spannend. Dus mensen gaan dat waarschijnlijk iets minder snel ook filmen. Nog steeds strafbaar. Dat kan wel. Ja, precies. Kan nog steeds een boete voor krijgen. Ja, maar dat vergeten we even inderdaad, al die camera's. Maar we hebben zelf natuurlijk ook allemaal camera's op zak, waarmee we constant van alles aan het filmen zijn. Ja, en we doen dus ook, dat leerde ik van Gerard Ritsema van Eck, de buurtpreventie-apps, bijvoorbeeld de app Nextdoor. We zijn al constant door ons gordijntjes aan het kijken of we iets zien. Dat delen we dan met de hele buurt in die groeps-apps. Zit ook de wijkagent vaak, weet je. Dus we zijn ook als burger heel erg bezig met elkaar. In de gaten houden, ja. En dat heeft dus zijn voordelen, maar ook wel zijn nadelen. Data en technologie kan ons heel veel gemak brengen. Heel veel voordelen, we hebben ze gehoord. We kunnen plastic laten scheiden door technologie. Ja, dat is wel handig trouwens. Dat kunnen ze beter dan wij. Met die bakken en apart wegbrengen en zo. We kunnen kunst maken met 1 druk op de knop. Zelfrijdende auto's, Google Maps. We weten precies hoe we zo efficiënt mogelijk van A naar B kunnen gaan. Onze advertenties zijn precies op ons afgestemd. Op podcastplatformen wordt precies de podcast aangeraden die jij waarschijnlijk leuk vindt. Zijn wij natuurlijk weer heel blij mee. Als Atlas natuurlijk. Persoonlijk vind ik dat dus heel handig. Dat iets als een podcastplatform mij aanraadt wat ik waarschijnlijk leuk ga vinden. Ik snap ook wel dat daar discussie over ontstaat. Over dat voor mij voordeel. Aangezien je dan andere podcasts die je misschien ook wel wil horen, andere stromingen, politieke stromingen bijvoorbeeld, dan weer niet hoort. Daar is al veel discussie dus over de voordelen. Laat staan de keerzijde natuurlijk van data verzamelen. Met alle privacyproblemen van dien. Ja, en we hebben daar al een aantal van aangestipt in deze aflevering. En in de volgende gaan we daar nog veel dieper op in. Wat is de andere kant van die data-medaille, Rick? Dank je wel weer voor het delen van je bevindingen van deze zoektocht. En dat je al die camera's hebt geteld op Amsterdam Centraal. Dat is toch weer interessante info voor de mensen. Ik zou zeggen, letter eens op. Ga eens kijken om je heen en wat er allemaal op je gericht is. Dank je wel voor het luisteren naar Atlas. Wil je meer mooie verhalen horen uit de wetenschap? Abonneer je dan op onze podcast en geef ons een recensie. Dan help je anderen ons makkelijker te vinden. Ja, zorg dus dat we in dat algoritme komen. Het komt ons dan wel weer erg goed uit. En mocht deze aflevering vol data nog vragen bij je hebben opgeroepen, dan kun je die mailen naar atlaspodcast@ntr.nl. Die vragen die gaan we dan beantwoorden in onze laatste aflevering van deze reeks. Meer informatie vind je in onze show notes. En wil je meer Atlas? Dan kun je ook naar de televisie kijken. Iedere woensdagavond om 8:45 NPO 2. En abonneer je op onze nieuwsbrief van NTR Wetenschap. En nu we toch bezig zijn, volg ons op Twitter achter @wetenschap. Een nieuwe aflevering van Atlas Podcast volgende week om deze tijd op deze zender. Dan is computerwetenschapper Bernard van Gastel te gast. Het gaat over de privacy van al die data. Zometeen heb ik weer een nieuwe ruimtecolumn voor je van onze eigen Zimmerman in Space. Het gaat over lichtsnelheden en ook is er aandacht voor de week tegen het pesten. We spreken een wetenschapper die zich waagt aan onderzoek naar pesten op middelbare scholen. Misschien weet je er nog wel iets van. Zo'n boterhammetje in de pauze, toilethokjes. Het ideale pestklimaat. Of toch niet? Kunnen we er toch iets aan doen? We gaan het erover hebben. Zometeen na het nieuws van 4 uur. NPO Radio 1. 4 uur, Morad Rouakiri met het NOS-journaal. Meerdere kustplaatsen van Florida zijn getroffen door een stormvloed van 3,6 meter hoog. Dat heeft gouverneur Ron DeSantis gezegd in een persconferentie over orkaan Ian. De tropische storm die woensdagavond aan land kwam in de westkust van de Amerikaanse staat veroorzaakt hevige overstromingen. Meer dan 1,8 miljoen huishoudens en bedrijven zitten zonder stroom. Volgens gouverneur DeSantis zal orkaan Ian in de top 5 terechtkomen van zwaarste orkanen die Florida ooit hebben getroffen. De Oekraïense president Zelensky heeft vandaag met meerdere wereldleiders gesproken over de oorlog. Hij bedankte hen voor hun steun in zaken de Russische schijnreferenda. Zelensky belde met onder andere de Duitse bondskanselier Scholz en de Turkse president Erdogan. In de gesprekken heeft Zelensky aangedrongen op extra steun. Vandaag werd bekend dat de Europese Commissie met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland komt vanwege de schijnreferenda. Ook de VS werkt om die reden aan nieuwe sancties. Ruim 4 op de 10 Nederlanders boven de 15 jaar voelden zich vorig jaar enigszins of zeer eenzaam. Dat zijn er meer dan in 2019, toen zo'n 1 op de 3 Nederlanders te maken had met eenzaamheid. Dat meldt het CBS op basis van eigen onderzoek. Vooral onder alleenstaande ouders nam de eenzaamheid toe. Jongeren geven vaker dan ouderen aan zich emotioneel eenzaam te voelen. Rapper Coolio is overleden, dat melden verschillende Amerikaanse media. De artiest had een aantal hits in de jaren 90, waaronder Gangsta's Paradise. De doodsoorzaak is nog niet bevestigd. Gangsta's Paradise wordt beschouwd als een van de meest succesvolle rapnummers aller tijden. Het nummer was te zien in de succesvolle speelfilm Dangerous Minds. Het nummer leverde Coolio een Grammy op in 1996, evenals een American Music Awards in hetzelfde jaar. Coolio was 59 jaar. Het weer. Regionaal kan nevel of mist voorkomen bij minimumtemperaturen tussen de 2 en de 6 graden. Overdag blijft het westen en noorden de grootste kans maken op buien. Het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Ah, het was een grapje. Dat moet wel kunnen, toch? De nacht van NTR. Met Meerte van der Drift. Het is de week tegen het pesten. Waar ligt nou die grens? Plagen, pesten. Soms is het lastig van elkaar te onderscheiden. En zeker als je in de puberteit zit. Gedragswetenschapper Maud Hensums, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, deed onderzoek naar pesten op middelbare scholen. We spreken haar zo. Eerst gaan we op ruimtereis met onze eigen Zimmerman in Space. Een kwart van de lichtsnelheid. Ja, dat zijn geen kinderachtige snelheden, zoals Zimmerman het zelf zegt. Waar dat nou weer op slaat, dat hoor je in deze aflevering van Zimmerman in Space. U luistert naar Zimmerman in Space. Een podcast van NPO Radio 2. Als ik zo eens naar mijn inbox kijk, dan zie ik een hoop vragen en hersenspinsels over het reizen met de lichtsnelheid of een aanzienlijke fractie daarvan. Kennelijk is dit een gedachte-experiment dat wij graag doen. Let me turn on some light. Maar wat we ook waarnemen is dat vooral fotonen met de lichtsnelheid reizen en de rest van ons verder redelijk overzichtelijke leven in vergelijking nogal traag voortschrijdt. Vandaag daarom een voorbeeld uit het heelal, waarbij astronomen konden waarnemen dat iets met een aanzienlijke portie van de lichtsnelheid voortbewoog. De publicatie hierover kwam pas deze maand, september 2022, in de wetenschappelijke pers, maar behandelt een gebeurtenis uit 2017. It's been a long time. Even een kleine samenvatting. Niks met massa kan met de lichtsnelheid reizen. Dat is geen onwil of gebrek aan benzine. naar de hinderlijke gewoonte dat de tijd langzamer verstrijkt naarmate we sneller reizen en de massa toeneemt. Laten we even met dat laatste beginnen. Okay. Uw massa hangt af van uw snelheid. Om precies te zijn, u kunt uw massa vermenigvuldigen met 1 gedeeld door de wortel van 1 min uw snelheid in het kwadraat, gedeeld door de lichtsnelheid in het kwadraat. It looks like you lost another one. Dat is allemaal goed en wel, maar het is die term onder de wortel die gaat wringen naarmate u de lichtsnelheid benadert. Want die wordt dan 0 en dan wordt uw massa asymptotisch en benadert oneindig. Alleen deeltjes zonder massa kunnen reizen met de lichtsnelheid. Voor uw ervaring van het verstrijken van de tijd gebeurt iets vergelijkbaars. Een seconde van uw leven duurt voor iemand die min of meer stilstaat ten opzichte van u een stuk langer. Dit effect wordt dramatischer naarmate u de lichtsnelheid nadert. Behalve dat u dus oneindig zwaar wordt, nadert u een moment waarbij dat moment, zoals u gewend bent, geen tijd duurt, maar de complete toekomst voorbij gaat zonder u. Kortom, de tijd wordt afgeremd voor u. Tot nul. Ook niet praktisch dus. Hoe zit het dan met de waarneming waar we het vandaag over hebben? Daarvoor begeven wij ons in gedachten naar het centrum van onze Melkweg. Hier vinden we een zwart gat van aanzienlijke massa met de iets schimmige naam Sagittarius A-star. Dit zwarte gat, wat u onlangs in de media heeft kunnen zien als foto en waar wij rondjes omheen draaien, is op de grote schaal der dingen niet erg actief. They found a world where they seemingly have no problems. Er zijn vergelijkbare zwarte gaten bekend waar continu massa in verdwijnt, waar wij het afscheid van waarnemen in de vorm van bijvoorbeeld röntgenstraling of in het geval van quasars radiostraling. Maar rond ons eigen Sagittarius A-star gebeuren heerst dus wat meer rust in verhouding. Het is uiteraard nog steeds geen goede vakantielocatie trouwens. Kijk, daar gaat uw tent. Maar van tijd tot tijd is er wel wat activiteit rond Sagittarius A-star. In de vorm van een soort flitsen. Op 22 september dit jaar verscheen een artikel met de titel Astronomers detect hot gas bubble swirling around the Milky Way's supermassive black hole. Dit betreft de eerder genoemde waarneming uit 2017. Er zit ook wat toevalligheid aan die waarneming. Want op het moment dat met de Chandra-ruimtetelescoop een röntgenflits bij ons zwarte gat werd waargenomen, werd hetzelfde object in het radiospectrum bestudeerd met de ALMA-telescoop in Chili. Er werd al een tijd gespeculeerd dat dergelijke röntgenflitsen vrijkwamen wanneer hete gasbollen om een superzwaar zwart gat draaiden. Maar nu werd het ook daadwerkelijk gezien in het radiospectrum. Een blob van gas die om het zwarte gat draait. Bij dit soort berichten vind ik het vaak moeilijk om de schaal waarop zoiets gebeurt voor mijn geestesoog te zien. Well, I don't see it. Dus laten we dat samen even proberen. Okay. Ook al is het een zwart gat, toch is Sagittarius A-star maar zo'n 24 miljoen kilometer in doorsnede. Dat is niet zo groot. De blob die er omheen draaide zat op een afstand van zo'n 50 miljoen kilometer van het centrum van het zwarte gat. Dus dan hebben we het ongeveer over de baan van de planeet Mercurius om de zon. Alleen waar Mercurius er 88 dagen over doet om een rondje rond onze zon te draaien, zipte de gasblob in 70 minuten rond Sagittarius A-star. Althans, na 35 minuten was het feest alweer over. Maar dit zijn geen kinderachtige snelheden. Dit is gas, dus materie, die met ongeveer een kwart van de lichtsnelheid rond het zwarte gat bewoog. Dit is absurd. Kunnen we dat uitrekenen? Uiteraard. De baan die afgelegd werd is een cirkel met een straal van 50 miljoen kilometer. 2 keer pi keer de straal geeft ons de omtrek. Delen we dat door 70 minuten en dan weer door 60 seconden, dan hebben we de snelheid in kilometers per seconde. 74.800 kilometer per seconde. It sounds marvelous. Aangezien de lichtsnelheid doorgaans in meters per seconde wordt uitgedrukt, vermenigvuldigen we ons antwoord eerst nog even met 1000. Dan delen we de lichtsnelheid door die uitkomst en dan komen we verrassend dicht in de buurt van 4. Een kwart van de lichtsnelheid. Dat horen we niet vaak. Dit was dan ook voor het eerst dat iets dergelijks in het radiospectrum werd geregistreerd. Flitsen bij Sagittarius A star worden voornamelijk gezien in röntgen en infrarood. Wat vertelt deze waarneming ons? Wetenschappers, ook aan onze Radboud Universiteit, denken dat een afkoelende gasblob mogelijk radiostraling gaat uitzenden. Astronomen hopen met deze en toekomstige waarnemingen een beter beeld te krijgen van het veronderstelde magneetveld rond ons zwarte gat. De gasblobs, die dus met een kwart van de lichtsnelheid rond kunnen sjezen, zouden mogelijk kunnen ontstaan door de interactie van zo'n magneetveld met de materie rond een zwart gat. De accretieschijf heel goed. Wilt u de originele publicatie lezen, dan vindt u deze met de titel Orbital Motion Near Sagittarius A Star. Constraints from Polarimetric ALMA Observations. Het klinkt misschien in eerste instantie vreemd dat we een magneetveld rond een zwart gat aantreffen. Strange business, if you ask me. Maar we zien ook magneetvelden rond bijvoorbeeld neutronensterren. Oh ja, inderdaad. In gevallen waarbij een enorm sterk magneetveld rond een neutronenster bestaat, noemen we dat een magnetar. Wat als ik er meer over wil weten? Afleveringen 44 en 201 van Zimmerman in Space gingen hier ook al over. Hey, en wie hebben we daar? Hoi, ik ben Lizzie Dierks en ik maak de Zembla-podcast. In die podcast vertellen de onderzoeksjournalisten van Zembla over het onderzoek dat ze hebben gedaan, over de grote onthullingen die bekend zijn van Zembla. Maar ze vertellen ook over de manier waarop dat onderzoek tot stand is gekomen. En dat geeft een mooi inkijkje in ja, toch wel bijzondere vak van onderzoeksjournalistiek. Om de week verschijnt er op dinsdagochtend een nieuwe podcast. Uiteraard te vinden in je favoriete podcast-app. Ja, als je nou nog vragen hebt over het heelal, bijvoorbeeld wat nou het verschil is tussen een asteroïde en een meteoriet, dat weet ik zelf ook nooit zo goed, kun je mailen naar henszimmerman@gmail.com. Tot de volgende keer. En die volgende keer is volgende week op dit tijdstip. Je hoorde de nieuwe ruimtecolumn van Zimmerman in Space, Hens Zimmerman. Alle podcasts van Hens zijn natuurlijk terug te luisteren via de website van Radio 2 of in je eigen podcast-app. Wakkere wetenschapper. Een probleem oplossen wat al eeuwen met samenleven van mensen verbonden lijkt. Hoe doe je dat? Daar worstelen we al ongeveer even lang mee. Gedragswetenschapper Maud Hensums, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, durft zich eraan te wagen. Ze doet onderzoek naar de grootste pestbroeinesten op middelbare scholen. Maud Hensums, goeienacht. Goeienacht. Het is de week van het pesten. Zou dat nou effect hebben om er op deze manier wat extra aandacht voor te vragen? Jazeker, daar ben ik wel van mening. Het is helaas nog altijd belangrijk om deze week te hebben. We weten dat pesten nog altijd veel voorkomt. Eigenlijk wel op elke school waar je binnenkomt. Niet alleen in Nederland, maar eigenlijk op de hele wereld. En pesten kan vergaande gevolgen hebben voor iedereen die betrokken is in het proces. Dus niet alleen voor slachtoffers, maar ook voor jongeren die pesten en kinderen die pesten. Of kinderen en jongeren die getuigen zijn van pesten op school. Dus het is nog altijd belangrijk om er aandacht voor te vragen. En zo'n week tegen de pesten, ja, dat is gewoon wel een week waarin zichtbaarheid wordt vergroot weer. Waarin iedereen eigenlijk weer even met elkaar op scherp wordt gezet. En waarin, wat denk ik het allerbelangrijkste is, ook de dialoog met jongeren weer even wordt aangegaan. Dus dat is zeker van effect. Het is belangrijk om het te blijven doen en helaas ook nog altijd heel relevant. En je doet dus onderzoek op die middelbare scholen. Je bent daar ook wel eens. Hoe was dat om weer zo'n middelbare school in te lopen? Ja, anders dan de vorige keer. Maar ook wel heel erg leuk. Ik hou ervan om met jongeren samen te werken. Ze zijn altijd heel mondig en ook heel grappig. Ik heb bijvoorbeeld wel met jongeren focusgroepen gedaan. Dus dan kom je eigenlijk in een groepje samen en dan ga je het hebben over een onderwerp. Nou, bij ons was dat vaak pesten. Wat is dat nou? Komt dat vaak bij jullie voor? Waarom pesten jongeren? En het is heel interessant om ook met hen daarover in gesprek te gaan. Dus wat zijn hun visies daarop? Je schrikt soms best wel van wat je hoort, wat er allemaal gebeurt, waar ze te maken mee krijgen. En dat benadrukt eigenlijk ook steeds maar weer de relevantie van waarom het belangrijk is om dit onderzoek te blijven doen. Ja, en dan ga je dus echt gesprekken aan. Delen jongeren dan ook persoonlijke verhalen? Ja, dat is moeilijk. Dat moet even op gang komen. Als je vraagt ook aan jongeren van wordt er wel eens gepest, dan zeggen ze eigenlijk stevast nee. Dat gebeurt bij ons op school niet. Ook denk ik omdat het moeilijk is om je te bedenken wat is pesten nou eigenlijk. Het is best wel een breed concept. Maar vaak als je dan met hen verder in gesprek gaat en ook wat voorbeelden geeft, dan zeggen ze, oh ja, dat gebeurt bij ons toch eigenlijk ook wel. Wij zeggen altijd van je hoeft geen namen te delen. Je mag zo specifiek of zo abstract zijn als je zelf maar wil. Maar toch komen vaak wel echt de verhalen heel specifiek en gedetailleerd naar voren. Dus dat toont ook wel dat het bij hen ook wel speelt. Ja, dus moet even op gang komen en dan herkent eigenlijk iedereen dat pesten wel. Het is niet alleen op school, het is ook in bejaardentehuizen, op het werk wordt gepest. Volgens mij komt het overal voor, in sportclubs. Waar komt dat vandaan? Waarom pesten mensen elkaar eigenlijk altijd? Heeft verschillende oorzaken. Er zijn eigenlijk twee wat prominentere perspectieven daarop. Enerzijds, wat vroeger eigenlijk vooral ook een beetje de dominante visie daarop was, is dat het pesten echt komt vanuit het individu. Dus er gaat iets mis binnen het individu. Iemand heeft moeite bijvoorbeeld met het sociaal functioneren of zelf dingen meegemaakt in zijn of haar jeugd, waardoor die op een inadequate manier reageert op situaties. En daar komt pesten dan vandaan. Dus het probleem ligt echt bij het individu en de oplossing ook. Anderzijds zijn er ook mensen die zeggen, nou, het ligt meer een beetje in het groepsproces. Dus al die plekken die je net benoemde, dat zijn plekken waar mensen vaak komen en waar ook logischerwijs een soort hiërarchie ontstaat. En vanuit evolutionair perspectief zegt men dan, het is eigenlijk vrij logisch dat mensen dan hun best gaan doen om hoog op die sociale ladder te komen. Dat geeft je voordelen, het is een beetje instinctief. En dat is waarom we pesten zo vaak zien. En wat je op middelbare scholen ook ziet, is dat juist die sociale beoordeling, daar zijn jongeren heel gevoelig voor. Dus ze willen graag aardig gevonden worden, maar eigenlijk nog meer populair zijn. Ze maken allerlei ontwikkelingen door waarom dat voor hen zo relevant is. En ook de groep waarin ze zich bevinden, die geeft ook die populariteitsstatus aan jongeren die pesten. En dat is eigenlijk het mechanisme wat je ook ziet. Dus ja, pesten loont, zeg maar. Ja, het heeft een functie. En zou je dan bijna kunnen zeggen, je zegt vanuit een soort evolutionair perspectief om sociale positie te bepalen, dat het in onze genen zit? Ja, nee, dat is natuurlijk wat evolutionair gezien het idee dan is, dat het zo geprogrammeerd zit in ons functioneren. Dat het ook iets is wat naar buiten komt in zo'n situatie. Dat het in onze genen zit. Nou ja, daar zijn wel dan ook theorieën over. Dat is wat je, als je het evolutionair perspectief bekijkt, is dat natuurlijk ook een van de dingen die ze onderzoeken. Is er een genetische aanleg om te pesten? Daar is ook wel bewijs voor. Ja, maar nogmaals, het is niet zo dat dit de enige verklaring is waarom er gepest wordt. Maar één van ook, de... Ja. Het is één van de, inderdaad. Maar zeker, ja. En toch proberen we er nog steeds van alles aan te doen. Want het richt schade aan, dat noemde je al even, in allerlei facetten. En waarschijnlijk komt dat ook naar voren als je met die jongeren aan tafel zit. Is er nog zoiets wat je is bijgebleven uit die gesprekken? Veel. Ja. Ja, ik denk wat me het meest is bijgebleven, zijn toch wel de specifieke voorbeelden die ze noemden. Het speelt ook steeds meer online. Dus als je dan hoort dat ze, hoe creatief jongeren eigenlijk zijn met het pesten van anderen en dat dat nu ook heel veel online gebeurt, daar schrik je soms wel eens van. Dan denk je zo, ze hebben wel echt met veel te maken. Ja, ik wil niemand op ideeën brengen, maar hoe ziet dat online pesten eruit? Een paar voorbeelden zijn bijvoorbeeld dat de jongeren nep-accounts aanmaken en elkaar dan berichten sturen. Bijvoorbeeld berichten als, jij moet jezelf iets aandoen, anders gebeurt er wat. En dan keer op keer, dat is ook kenmerkend aan pesten, dat het herhaaldelijk gebeurt. Ik heb ook voorbeelden gehoord dat er nep-accounts werden aangemaakt, waarin dan bijvoorbeeld foto's werden gedeeld van jongeren in hun BH. Al dat soort schokkende dingen. En dan allemaal alsof iemand dat zelf op het internet zet? Nou ja, of dat iemand anders dat doet, maar natuurlijk wel anoniem. Dat is een van de charmes, zeg ik maar even zo, van online pesten. Dus die heftigheid van het online pesten, dat verbaast je eigenlijk bijna? Ja. Ja, zeker. Ja, waar ze op jonge leeftijd, want ik sprak dan met jongeren, dat was toen 12 tot 16. Dus dat is nou best wel jong natuurlijk al. En anderzijds ook wel, als ik met hen in gesprek ga over waarom gebeurt het nou, dat ze best wel goed weten waarom het gebeurt. Alles wat wij eigenlijk onderzoeken, dat benoemen zij ook. Dus enerzijds misschien zijn er jongeren die slechte thuissituatie hebben. Anderzijds misschien zijn er jongeren die het heel moeilijk vinden om in een sociale groep te zijn en hoe ze dan moeten reageren. En ook wel dat ze toch wel heel veel noemen van pesten is een middel om populair te worden, om stoer te zijn, om macht te hebben. Om groter te zijn dan anderen. Ja, toch jammer eigenlijk. Zeker, ja. En je hebt niet alleen gesprekken gevoerd voor je onderzoek, heb je ook een experiment gedaan met die jongeren. Wat moesten ze doen? Ja, onder andere. Een experiment klinkt altijd een beetje eng in de wetenschap. Alsof ze gaat opensnijden. Is helemaal niet zo. Ze hebben gewoon achter de computer gezeten en een spel gedaan. Wat wij eigenlijk probeerden te doen, je kan je voorstellen als je met jongeren een experiment doet wat over pesten gaat, dan ethisch gezien kan je niet te veel daarin doen natuurlijk. Dus we moeten niet negatieve gevoelens daaraan overhouden. Dus we hebben gedacht, hoe kunnen we nou dat mechanisme wat we net noemden toch een beetje meten. Dus we hebben gekeken, hoe kunnen we jongeren hun gedrag beïnvloeden, zodat ze een keuze maken die eigenlijk het belang van anderen schaadt. En hoe wij dat dan hebben gemeten is dat we ze hen hebben laten meedoen aan een loterij. Dat was een echte loterij. En dan hebben we hen loten laten verdelen tussen henzelf en iemand uit hun klas. En ze wisten niet van elkaar met wie dat was, maar wel dat het iemand uit de klas was. En dan hebben we gekeken of we hun gedrag konden beïnvloeden als we dan lieten weten wat de rest van de klas van die keuze zou vinden. Dus of ze dan likes of dislikes zouden krijgen van hun klasgenoten op basis van de keuze die ze zouden maken. En uit ons experiment bleek wel dat dat wel zo werkte. Dus als jongeren zagen dat hun klasgenoten het leuk zouden vinden als ze zichzelf meer loten zouden geven dan de ander, want dat was dan het belang wat werd geschaad. Dus hadden ze zelf een grotere kans om te winnen, maar de ander die kreeg veel minder loten, dus die had een veel lagere kans. Dan, als ze het idee hadden dat dat de keuze was die leuk gevonden werd, waar ze dus eigenlijk populariteit mee konden verwerven, dan waren ze meer geneigd om dat ook echt daadwerkelijk te doen. Dus je kon zo op die manier via de loterij het mechanisme achter het pesten een beetje inzichtelijk maken? Ja, we zijn dan altijd een beetje voorzichtig, want het is natuurlijk niet één op één pestgedrag. Maar wij zijn wel heel erg ook aan het nadenken van hoe is dat aan elkaar gelinkt. En in ieder geval het gedrag van jongeren in de bredere zin is dan op middelbare scholen wel zo beïnvloedbaar door het idee wat jongeren hebben over wat hun leeftijdsgenoten wel of niet goedkeuren of afkeuren. En ook als dat dus ten koste gaat van iemand anders? Ja. Dat is inderdaad de conclusie die wij trekken. Zelfs als het ten koste gaat van iemand anders. Ja, en nu? Wat zegt dit? Als we kijken naar de bredere conclusies uit al het onderzoek eigenlijk, zijn er nogal een aantal dingen waar we mee aan de slag kunnen. Dus wat ik al noemde, er zijn verschillende oorzaken van pesten. Dat betekent dat als je op middelbare scholen gaat werken, dat je niet één interventie kan inzetten die precies hetzelfde werkt voor iedereen. Dus je moet ook echt gaan kijken, wat werkt het precies voor wie? Welke elementen uit interventies zouden werken voor jongeren met verschillende motivaties om te pesten? Anderzijds doen we eigenlijk nog veel te weinig met dat idee van sociale dominantie. Dus er is echt een sterke groepsdynamiek van belang bij het pestgedrag. En daar kunnen we echt wat mee. Dus je zou kunnen gaan werken bijvoorbeeld met die normen, dus die ongeschreven gedragsregels op middelbare scholen, van wat is cool en wat niet. Hoe kunnen we dat ombuigen van pesten leidt tot populariteit naar pesten is eigenlijk helemaal niet zo stoer. En hoe kunnen we jongeren alternatieven bieden, zodat ze op andere manieren hun geliefde status zouden kunnen winnen? Want dat is gewoon een belangrijk thema op de middelbare school. En we moeten echt ook beter gaan kijken naar die interventies op middelbare scholen, want er is gewoon nog weinig. En als we dat doen, dan is het belangrijk dat we jongeren ook betrekken. En met hen samen die interventies gaan vormgeven, maar ook als we die interventies gaan uitrollen, dat we met hen dat doen. Dat ze meedenken. Wat is een interventie? Wat is dat precies? Een programma, dat is misschien een iets gangbaarder woord. Wat je kan uitdraaien, bijvoorbeeld op scholen, waarin je dus echt aan de slag gaat om, nou, in dit geval pesten te verminderen. Dus dat kan een programma zijn van een aantal weken of een heel schooljaar. Waarin je dus eigenlijk het doel is om pesten te verminderen. Ja, en er zijn al heel wat interventies, maar in 2018 geloof ik was er een van mijn collega's, Bram Robio de Castro, die ook in Nederland gekeken heeft, hoe gaat het met die interventies? Waaruit eigenlijk wel, als we even inzoomen op de middelbare scholen, naar voren kwam dat we dat nog helemaal niet getoetst hadden. Of er wel effectieve interventies zijn op middelbare scholen omtrent pesten. Omdat het alleen op basisscholen was of alleen op andere soorten scholen? Of was het gewoon nooit bekeken? Nou ja, het was in ieder geval de interventies die zij... ze hebben dan bekeken van nou, waar moet de interventie aan voldoen voordat het ook echt mee kan genomen worden in ons onderzoek. En er waren geen interventies die aan hun criteria voldeden die al waren onderzocht op Nederlandse middelbare scholen. Dus er werd op dat moment nog weinig gedaan. En er zijn nu natuurlijk al wat stappen ondernomen. Maar echt wetenschappelijk gezien zijn er nog wel heel veel stappen die we nog moeten nemen. Ja, en op basis van dit onderzoek zijn er dus toch best wel wat dingen die we kunnen ondernemen om dat pestgedrag aan te pakken op die scholen. Precies, het biedt zeker richtlijnen. En ik zou er graag nog verder op in gaan zoomen in de komende tijd. Ja, je zegt er zijn interventies, pestprotocollen, noem het allemaal maar op. Mm-hmm. We pesten al zo lang. De mensheid ongeveer bestaat. Gaat het stoppen ooit? Ik vrees dat pesten wel iets van alle tijden is. Het transformeert ook een beetje. Dat is het moeilijke ook daaraan. Zoals we nu hebben gezien, vroeger was het vooral eigenlijk alleen maar op scholen. En nu zien we dat het ook online gebeurt. Dus ja, je moet ook wel... Ik denk dat je het moet blijven onderzoeken om ook... Mee te kunnen bewegen met die pestontwikkelingen. Ja. Ja, en we weten steeds meer en meer. Dus dat biedt zeker hoop dat we in ieder geval het kunnen gaan verminderen. Maar je moet er wel naar blijven kijken om dat ook in de toekomst te kunnen blijven doen. Ja. Maud, dankjewel en succes met het verdere onderzoek. Dankjewel en heel graag gedaan. Maud Hensems, gedragswetenschapper verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Verhalen waar je wakker voor wil blijven. De nacht van NPO Radio 1. Hoe kijken asielzoekers terug op hun eerste verblijf in een AZC? Zullen ze de herinneringen aan zo'n asielzoekerscentrum alleen maar denken aan de ellende en de media-aandacht? Of ook misschien aan vrienden of mensen die ze ontmoeten? Aan de kleuren van de gordijnen, de gebouwen die ze heel even hun thuis noemden? Je hoort het in de nieuwe aflevering van Docs. Maquette zonder verblijfsvergunning. De maquette is zo'n 2,5 bij 1,5 meter groot. Met zoveel kleine details dat je niet zo goed weet waar je als eerste naar moet kijken. Je ziet een natuurrijke omgeving. Het ziet eruit als een camping. Met een stuk of 100 gebouwen. Het zijn allemaal caravannetjes. Met tussendoor paden en dakjes. Als bomen. Je ziet de receptie. Het voetbalveld. De school. Het basketbalveld. Hekken. Lantaarnpalen. En slagbomen. Er zijn geen mensen, maar... In elk caravannetje brandt een lampje. Ja, het is gewoon met liefde gemaakt. Dat zie je. Samen met Milena Mulders kijk ik naar een foto van deze maquette. Waar ze een paar jaar geleden voor het eerst over hoorden. Ja, en dan ben je gewoon helemaal gebiologeerd en gefascineerd. Van wat is dit? En het is gewoon zo gedetailleerd. En zo dat je denkt van wauw, hoe is dit tot stand gekomen? En wie heeft het in de hemelsnaam gemaakt? En waarom? En je ziet ook dat het is gemaakt met materialen die niet normaal gebruikt worden voor een maquette. Vaak worden maquetten helemaal perfect gesneden vanuit een bepaald soort materiaal. Maar dit is een soort verzameling van materialen. En dat maakt het ook wel heel bijzonder, vind ik. Ik vind het heel poëtisch. Ik vind het ook heel erg ongemakkelijk. Want dit sprookjesachtige tafereel is niet een replica van een of ander vakantiepark, maar van een asielzoekerscentrum. Van asielzoekerscentrum Klompjan, om precies te zijn. dat vanaf 1991 tot 2012 in Markelo stond. En bij het AZC heb je bepaalde associaties. Dat het vreselijk is, daar wil je niet leven. Een afschuwelijke plek. Daar denken we eigenlijk nooit over na, hoe het leven daar dan is. We kijken er gewoon niet naar. De maquette dwong haar wel te kijken en stil te staan bij de levens van de duizenden mensen die in de loop der jaren in de caravans hebben gewoond. Dat het ook nog eens een van de bewoners was die deze replica had gebouwd, maakt het voor Milena nog interessanter. Voor haar raakte de maquette bovendien aan vraagstukken waar ze zich al langer mee bezighoudt. Hoe kunnen we de geschiedenis van migranten in Nederland op een tastbare manier vastleggen? Hoe maken we migratie onderdeel van ons cultureel erfgoed? Heeft deze maquette ook betekenis aan het verhaal van dit AZC betekenis in een andere context? Is het ook belangrijk voor anderen die niet in Markelo zijn, hebben gewoond of in het AZC hebben geleefd, maar als het in Amsterdam staat of in Antwerpen of in Italië in een migratiemuseum? Wat roept het in een andere context op? Want dan krijgt een object waarde op verschillende manieren. En dan, nou ja, zou je dan eerder kunnen zeggen dat het erfgoed is? Ja, wat is erfgoed? Ja, precies. Godverdorie. Wat is erfgoed? Dat is al zo'n ingewikkelde kwestie. Ik heb nog steeds zo'n oude definitie in mijn hoofd over erfgoed geeft een samenleving een identiteit. En als die samenleving verandert, dan moet je erfgoed mee veranderen. Dat is mijn simpele antwoord. Maar asielzoekerscentra bestaan nog steeds, dus kun je het wel als erfgoed bestempelen? Natuurlijk. Vind jij dan dat erfgoed alleen iets is wat in het verleden is? Niet per se, maar vaak is erfgoed iets wat het verleden representeert, wat je graag mee wil nemen naar het heden. Zo van, we moeten niet vergeten dat we dit hebben gedaan of dat dit onderdeel was van onze identiteit. Daar ben ik met je eens. Dat is het denk ik ook. En voor mij is het heel erg, wat is er nu belangrijk? Wat we moeten bewaren om de samenleving van nu later beter te kunnen begrijpen. Hoe vaak ben ik niet gevraagd door allerlei culturele instellingen van, kun jij nog iets in Marokkaan vinden die een verhaal wil vertellen, of met een koffer? Dat wordt altijd gezien als het object van de arbeidsmigratie. Of kun jij nog monumenten van de arbeidsmigratie terugvinden? Nee, die vinden we niet meer terug, want we zijn gewoon te laat. We zijn ons helemaal niet bewust geweest op het moment zelf dat het belangrijk was. We hebben alles als tijdelijk gezien. Dat gaat wel weer over, dat is geen onderdeel van de samenleving, dus het is niet belangrijk. Wat heeft gebleken, dat is natuurlijk helemaal niet zo. De gastarbeiders zijn gebleven, de samenleving is mede daardoor veranderd. En de samenleving is ook mede veranderd door de mensen die als vluchteling hier zijn gekomen en Nederlander zijn geworden. Nou was het zo dat Milena al een tijdje van het bestaan van de maquette wist, zonder dat het iets was waar zij zorg voor droeg. Maar toen ze begin 2020 in een oproepje las, help, de maquette moet weg, binnen 2 dagen. Wist ze meteen, hij kan niet zomaar weggegooid worden. Ze belde wat mensen, zorgde voor een busje, een mecenas die de vervoerskosten dekte, en ze vond een nieuwe plek waar de maquette tijdelijk kon staan. Sindsdien ontfermt ze zich over het miniatuur AZC, samen met migratiehistoricus Hanneke Verbeek. We zijn wel iets aangegaan. We kunnen nu niet zeggen van sorry, maar het is niet gelukt. Hier is het object, bekijk het maar. Dat is geen optie. Dus onderzoeken Milena en Hanneke waar en hoe de maquette het best tot zijn recht komt. Want na de sluiting van AZC Markelo 10 jaar geleden heeft de maquette geen vaste verblijfplaats meer gevonden. Wel spoorden Milena en Hanneke de maker op, Karen Gragazarian. Vlak voordat het asielzoekerscentrum sloot, woonde hij er samen met zijn vrouw en 3 kinderen. Zijn eigen caravan, caravan 404, is ergens in het midden van de maquette terug te vinden. Hier schrijf van 404, mijn caravan. Vorig jaar zag hij de maquette weer voor het eerst, nadat hij hem al die jaren geleden gemaakt had. Er is een filmpje gemaakt van die hereniging. Hierin zie je Milena, Hanneke en andere aanwezigen verwachtingsvol naar Karen kijken, benieuwd naar hoe hij zijn eerste gevoelens gaat verwoorden. Maar het blijft stil. Al is van zijn grijns en zijn vertederde blik meer af te lezen. Langzaam komen er wat verhalen los. Over zijn buren wiens naam hij zich nog kan herinneren, of over de materialen die hij gebruikte. Hoeveel gebouwen hij in elkaar zette, weet hij niet meer. Maar hij weet wel dat er 390 lampen waren, zegt hij in zijn moedertaal Armeens. Ja, allemaal lampjes is aan. Ja. Normaal. Hij knielt onder de tafel en een paar van de lantaarnpalen en de lampjes in de huizen en de gebouwen gaan aan. Later zal hij de maquette restaureren. Werk waar hij in een paar dagen klaar mee is. Niets in vergelijking met de tijd die hij besteedde aan het maken van de maquette. Dat was in 2012, toen hij al ongeveer een jaar in asielzoekerscentrum Markelo zat, nadat hij vanuit Abchazië naar Nederland was gekomen. Toen hij hoorde dat dit AZC ging sluiten, wilde hij graag een herinnering hebben aan die plek. Tetrakov, Yesim, Achkerov, Im Khelkov, Im Khailvaskov, Bolor AZC mech khailelem, Sagak tsakrelem vorteg inchka, tpagrelem ugheris mech. Elke dag liep hij door het terrein. Hij schatte de afstanden door zijn stappen te tellen, maakte schetsen in zijn hoofd en verzamelde takken, mos, karton, hout, stukken ijzer. Alles wat hij kon vinden om zijn omgeving zo waarheidsgetrouw mogelijk na te maken. Soms deed hij testjes met de materialen. Dan maakte hij bijvoorbeeld het karton nat en onderzocht hoe stevig het was. Een maquette had hij nog nooit in zijn leven gemaakt. In Abchazië repareerde hij auto's. Wekenlang bouwde hij, totdat alles er stond. In het AZC was iedereen ervan onder de indruk. En de medewerkers wilden weten wat ermee moest gebeuren. ASTC ինչ ուզում եք ենել արեք ASCII այդ էր սարկեցի վերջացա տեսա ուրախ եմ որ ամեն ինչը նորմալ եղել է դրանից հետո Karen zei dat zij daarover mochten beslissen. Hij was klaar met zijn werk. Daarna verliet hij het AZC en verloor hij de maquette uit het oog. Sindsdien heeft de maquette rondgezworven door het land. Meerdere mensen voelden zich er verantwoordelijk voor, maar niemand kon hem langdurig ergens opslaan of tentoonstellen. Zo kwam hij te staan in een museum in Markelo, in het kantoor van een filmbedrijf en zelfs bij een tandarts in de praktijk. Maar nu zijn Milena en Hanneke van plan de beste verblijfplaats te vinden voor dit object. De afgelopen 2 jaar zorgden zij ervoor dat de maquette vlak bij de plek waar hij vandaan komt kon staan, in cultureel centrum het Beaufort in Markelo. Maar begin 2022 weten ze al, in augustus moet hij daar weg. Om te bepalen wat er dan mee kan gebeuren, organiseren Milena en Hanneke in april een gespreksmiddag in het Beaufort, waar we samen met een paar anderen met de auto heen gaan. Hanneke, ja. Vertel jij eens wat over jezelf. Ik ben Hanneke en ik werk net als Milena in het cultureel erfgoed. En Milena en ik kennen elkaar al meer dan 300 jaar ongeveer. Beide hebben ze zich in hun werk vaker bezig gehouden met migratie. Hanneke doordat ze bijvoorbeeld projectleider was van de site 5 Eeuwen Migratie. Milena door het tijdelijke migratiemuseum in Heerlen te starten. Dat raakte aan haar eigen verleden. Haar Sloveense grootvader kwam in de jaren 20 naar Nederland om in de Limburgse mijnen te werken. Gedurende de jaren dat Milena en Hanneke met migratie bezig zijn, hebben ze gemerkt hoe belangrijk het is voor mensen om iets tastbaars te hebben van hun verleden. Of een fysieke plek om naar terug te keren. Dat is bij die maquette ook, dat wij heel erg merken, nu we met die maquette bezig zijn, dat de mensen die op dat AZC of op welk ander AZC dan ook gewoond hebben wat verdwenen is, dat ze eigenlijk ook een behoefte hebben aan een soort lieu de mémoire. Een lieu de mémoire. Dus een van de opties die Milena en Hanneke bedacht hebben, is om de maquette weer ergens op het oude terrein tentoon te stellen. Daar staat tegenwoordig een zonnepanelenpark. En misschien kan er wel een klein museumpje worden gebouwd in een schuurtje. Maar ze hebben ook een paar andere scenario's bedacht. En vandaag kunnen betrokkenen zoals maker Karen, vroegere bewoners, medewerkers of andere geïnteresseerden aangeven welk scenario hun voorkeur heeft. Oh, hier is het. Kijk, ja. Het statische gebouw. Karen komt op dat moment ook aan. Er zijn al een paar anderen aanwezig die meteen van alles willen weten van Karen. Zoals hoe lang hij heeft gebouwd aan de maquette. Voor tijd is. Ja, oké, ik werk veel keer is nacht. Waarom nacht is zo rustig, relax. En niks, mensen, niet grondbaan. Maar ik denk alles met 2 maanden. Of twee maanden, anderhalf. Zijn dochter helpt hem te verwoorden hoe het is om zijn werk weer terug te zien. Wanneer ik ga kijken en ja, een beetje is... Emotioneel. Er verschijnt weer een vertederde grijns op zijn gezicht. En weer volgt er een stilte. Deze middag is de eerste keer dat ik de maquette in het echt zie. Hij is groter dan ik me voorstelde en hij lonkt naar me. Hij staat namelijk in een glazen bak, maar de bovenkant is open, waardoor je alles zou kunnen aanraken. Ik wil weten hoe de takjes voelen, of de slagboom open kan, of de schommel echt kan schommelen. En ik zou het dak van het schooltje op willen tillen om te kijken of er tafels en bankjes in de lokalen staan. Maar de maquette heeft ook iets heel kwetsbaars. De takken en het mos die ooit groen waren, zijn nu droog, broos en bruin, waardoor het geheel een herfstsfeer heeft. En wie weet wat er zou gebeuren als je de caravans aan zou raken. Misschien zou het karton indeuken of zou er scheuren ontstaan in de vloeipapieren ramen. Een van de oud-bewoners, Verdos, komt erbij staan en vertelt hoe hij als tiener opgroeide in het AZC. Volgens mij, ja, een van deze gebouwtjes was Karel ermee bezig. Wij voetbalden bijna elke dag. Wij wisselden wel om. Je had, zeg maar, naast de school had je een voetbalveld. En je had helemaal hier bij dat bosgebied had je ook een voetbalveld. En dan wisselden we wel om de zoveel maanden wisselden dan om de ene 3 maanden voetbal je elke dag daar en dan weer daar. Verdos ogen gaan de paden af. Vanaf de ingang tot aan het grote veld rechts achterin. Ik zie het als een deel van mijn leven. Het is wel misschien iets wat mij... wat met de persoon heeft gemaakt vandaag de dag. Voor mijn ouders zal het misschien... als ik een voorbeeld mag geven... mijn ouders zouden hier bijvoorbeeld... verder niks meer te maken willen hebben. Puur door de moeilijke tijden wat zij hebben meegemaakt. Maar voor mij is het gewoon... ik was een kind. Ik wist niks beter. Dat zal ik altijd blijven koesteren. Terwijl het langzaam drukker wordt... komen 2 jonge vrouwen van in de 20 bij me staan. Maar ik woonde eerst in een oranje caravan. Ja, ja, die kant. En toen is er een boom gevallen, een hele dikke boom, een hele oude boom. En we waren eigenlijk bijna dood. Want ja, er stond een andere boom in de weg, waardoor die afweek van onze caravan. Anders zou die echt op de caravan zijn gevallen. En toen zijn we verhuisd naar Witte. Ja, bizar. Kijk, dit is volgens mij die... is dat niet die wasseretten? Oh ja, die wasmachines waren. Maar lijkt wel een klein hier, was wel groter toch, denk ik? Joh, het voelt alsof herinneringen weer levend worden. Want het voelt alsof ze niet meer bestaan, omdat het AZC niet meer bestaat, weet je wel? Ja. Als je dit dan ziet, dan... Toch weer echt. Ja, is het weer echt, ja. Ja. Want het is echt, we hebben echt heel veel positieve herinneringen aan. Ja. Het is een hele leuke tijd geweest. We waren zoveel lol altijd. Wij gingen ook echt elke keer om 9 uur 's ochtends. Nou, ging ik bij haar aan de caravan haar roepen en om buiten te spelen. We waren ook gewoon de hele dag buiten. En als ik alleen liep, zeiden mensen, oh, Scooter is, ze is thuis hoor. Dat ze, waarom ben je alleen maar Scooter? We waren altijd met z'n tweeën. En ook gewoon de hele dagen. Ja. Zijn jullie nu ook altijd samen? Nee. We hebben elkaar nu voor het eerst gezien. Na 2008 voor het laatst. Ja. Dus echt na al die jaren. Hoe lang geleden is dat nu? 14 jaar. 14 jaar. Wat gek. En daar het hoekje even kijken. Milica komt trouwens uit Servië en Skurta uit Kosovo. Hun ouders ontvluchten de oorlog tussen de 2 landen. Inmiddels zijn alle genodigden binnengedruppeld. Nou goed, welkom allemaal. Mijn naam is, voor de mensen die mij niet kennen, ik ben Hanneke Verbeek. En samen met Helena doe ik het project Tussenlanding. Ik zag jullie allemaal kijken bij de maquette van Karen. Wat we vanmiddag willen gaan doen, is met jullie eigenlijk praten over de toekomst van de maquette. En dat doen we door middel van een aantal scenario's. En dan hebben we bij jullie allemaal post-its neergelegd en pennen. En gaan we per scenario af. En je ziet plussen en minnen. Terwijl Hanneke de scenario's doorloopt, schrijft Milena mee op het flipboard. De 4 scenario's zijn als volgt. Optie 1. De maquette blijft waar hij is in het Beaufort. Optie 2. Hij gaat op het voormalige terrein van het AZC staan. optie 3. Ze maken er een reizende tentoonstelling door Nederland en Europa van. Of optie 4. De maquette wordt gedigitaliseerd, zodat je er online in 3D doorheen kunt lopen. De aanwezigen delen zich op in groepjes en gaan met elkaar in gesprek. Sommigen halen eerst wat herinneringen op. Ik ben laatst nog geweest en dan was er op het schoolplein was nog zo van de hinkelbaan. Oh ja, ja. 1, 2, 3, 4. Maar, nou, die letters zijn, of die cijfers zijn ook allemaal weg. En er zit alleen nog een beetje rood. Nee. Sommigen hebben duidelijke ideeën over wat de volgende stappen moeten zijn. Het staat voor museum, migratiemuseum in Nederland. Dat denk ik. En ik vind de eerste twee opties te lokaal. He, ik snap het is van hier, maar het is dan te klein. Dus... En Karen en zijn familie zien het liefst dat de maquette weer naar het oude terrein gaat. Mijn vader denkt dat het kan liefst wel in één plek blijven, dat mensen daar naartoe kan gaan. En dat kan ook blijven in een vaste plek. De flip-over hangt ondertussen vol post-its. Elk scenario heeft wel zijn voor- en nadelen. Hem in Markelo laten is te kleinschalig. Een rondreizende tentoonstelling geeft te veel rompslomp. En een digitale maquette is toch niet de echte beleving. Ja. Maar ik vind het wel heel goed wat je zegt. Want dat digitaliseren moet eigenlijk dus gewoon sowieso. Al is het maar preventief om te voorkomen dat die verdwijnt. Ja. Misschien is dat ook wel het proces, hè? Het proces van het laten vergaan. Dat het gewoon onderdeel is van het verhaal. Ja. Met alle verzamelde input zullen Milena en Hanneke nu een plan moeten bedenken voor na augustus. Die dag is ook de Palestijnse Ribal El-Ghatib aanwezig. Hij maakt digitale kunst die iets gemeen heeft met Karens creatie. I want to say that the maquette is amazing and I'm so impressed. I don't know to speak in Dutch. Hij zegt dat hij zo onder indruk is van de maquette. Hij heeft architectuur gedaan. You used to build maquettes like this. Yes, I did a couple of times maquette. And I am so impressed that you did it without a plan. That was really amazing. Ik denk voor mijn ogen is dicht en ik gezien wat ik moet maken. En Ribal woont nu in AZC Emmen. Waar hij in meerdere AZC's verbleven. Okay. En wat hij maakt is gebaseerd op het meubilair van het AZC. Okay. Want die schijnt overal hetzelfde te zijn. En daar heeft hij kunst mee gemaakt. Perfect. En hij heeft het AZC nagebouwd in 3D. Ah, okay. Nice. Thank you. Thank you. Milena en Hanneke hebben Ribal uitgenodigd omdat ze ook benieuwd zijn naar zijn visie. De visie van iemand die momenteel in een asielzoekerscentrum woont en zijn omgeving gebruikt om kunst van te maken. Die middag kijken we gezamenlijk naar een van zijn videokunstwerken. Hierin zien we een kleurrijke, haast idyllische wereld. Maar wel een waar niets is wat het op het eerste gezicht lijkt. Wat overal terugkomt, zijn de standaard meubels uit asielzoekerscentra. Zo blijkt het zeil van een zeilboot een AZC-gordijn en het dek is een bed. Af en toe doorbreken de stemmen van Ribal's kinderen de melancholische muziek. Papa, why I'm here? Ook zien we een enorme zandloper die niet gevuld is met zand, maar met stoelen. Het zijn eenvoudige kobaltblauwe kuipstoelen die je in elk AZC vindt en die er praktisch, functioneel en onverwoestbaar uitzien. De bovenkant van de zandloper is bijna leeg. Er zijn nog een stuk of 8 stoelen aan die kant overgebleven. Ze bevinden zich vlak bij de nauwe opening in het midden van de zandloper, alsof de tijd bijna op is. Maar als we om de zandloper heen draaien, zien we dat ze stilstaan en in de ruimte zweven. Dan gaan we vanaf de bovenkant de zandloper in, door het nauwe midden naar de onderkant. In de stoelen zit nog steeds geen beweging. All those furniture was in all my, as it says, I lived in all my rooms also. Because I lived in 12 rooms in 6 locations. What you see in my art, it was all the same. I used the same chairs, the same beds, the same lockers, the same curtains and all the locations. Overal dezelfde standaardkamers met dezelfde standaardmeubels. Voor Ribal symboliseert dat de stilstand van het leven in het AZC. For me it was frustrating because it keeps you in the same feeling. It keeps you in the same situation. Like, okay, I'm going to another AZC, but it's the same. I don't think the furniture, as a furniture, it affects people. Because the furniture is good. I might choose those furniture in my life. It's not the quality of the furniture of or the shape of them. But the meaning, the ability to choose. If I choose them, then I'm fine with them. But I didn't choose them. Kun je regie hebben over je leven als je niet eens zeggenschap hebt over je meubels? Een vraag die Ribal verpakt in aantrekkelijke, fantasierijke beelden, vol felle kleuren, mooie zonsondergangen en gebalanceerde composities. And this is what also people like to see. People like to see the nice things, the beautiful things. Maybe we can deliver a message by beautiful pictures. I mean, it's a kind of protest as an art, not an aggressive protest, no. I protest with art. So I show something that people would like to see. Because if I bring the ugly things directly to them, then they will, okay, they don't want to see it. Mensen willen geen narigheid zien, zegt Ribal. Maar de afgelopen maanden kom je er niet onderuit. Om de zoveel dagen is er nieuws over asielzoekers. Opvangcentra sluiten, gemeenten zijn niet bereid nieuwe locaties te openen en in aanmeldcentrum Ter Apel zijn de omstandigheden erbarmelijk. Regelmatig zijn er meer mensen dan er slaapplekken zijn. Op het gras, tegen hekken aan, in sporthallen, in gangen, in tenten slapen mensen. Sommigen zijn genoodzaakt nachten door te brengen op stoelen. Van die eenvoudige kobaltblauwe kuipstoelen die je in elk AZC vindt. Herinneringen ontstaan op die stoelen. Niet alleen in Ter Apel, maar door het gehele land, elke dag weer. Mensen doen dezelfde soort gordijnen dicht om op dezelfde type bedden dezelfde dagen van wachten af te sluiten. Al 35 jaar, sinds het eerste asielzoekerscentrum opende, begint het leven van sommige mensen in Nederland op zulke plekken. De omgeving die je misschien je eerste thuis noemt hier. Waar je elke dag dezelfde paden bewandelt. Waar veel van je buren je sores stelen. Waar je misschien wel vriendschappen sluit. De plek waar je wacht op een antwoord op de vraag of je mag blijven. Hoeveel duizenden mensen zullen deze ervaringen delen? Voor sommige Nederlanders zal het een oude herinnering zijn. Voor anderen liggen asielzoekerscentra nog vers in het geheugen. Een collectieve geschiedenis waar nauwelijks fysieke herinneringen van bestaan. Geen objecten die je aan kunt wijzen of plekken waar je heen kunt gaan om te zeggen: dit vertegenwoordigt ook mijn verleden. Wat heet een maquette? Kijk eens wat mooi. Kunnen jullie hem ietsje lager houden? Kijk eens. Oh, kijk, mooi, hè? Daar zijn beestjes. Wow. Hij komt in frame of frame te staan. Dus als je een keer wilt bezoeken, dan kan dat. Het is begin september. De zolder van het Beaufort is leeg. Ja, dit kastje die zit een beetje los eraan. Ja, gewoon hieronder gedrukt. Oh, dat zijn de batterijen. Dat zijn de batterijen, ja. De batterijen die zitten een beetje los. Oh, is het te los? Oké, dat moeten we dan nog fixen. Oké, en er was iets losgegaan, zei je? Ja, één huisje hier ergens. Ik weet niet meer welke het was. Ze lijken allemaal op elkaar. Maar het kan ook best zijn dat het aan de andere kant was. Hanneke komt er ook aanlopen. Oh, kijk, ik zie je. Ik vind het wel een hele mooie plek. Prachtig. In Amsterdam-Oost staat Framer Framed, een platform voor kunst en cultuur. Momenteel zijn ze bezig met het opbouwen van nieuwe exposities. En in een van de ruimtes zal de maquette te zien zijn, samen met het werk van Ribal. Het is wel echt een kunstruimte, een hele hoge ruimte. Een beetje een kerkachtige uitstraling, hè, met van die grote ronde ramen. En dat maakt het licht ook bijzonder. Dus ik vind hem echt, hij staat bij het raam, dus mensen kunnen hem ook al zien. Ja, ik vind het wel mooi eigenlijk dat mensen ook van buiten naar deze maquette kunnen kijken. Ze mag even op adem komen hier in de zon. Ja, even een beetje bijkomen. Ja, precies. Ja, want Milena en ik zijn ook heel erg bezig geweest met het schrijven van een biografie van een object. Dus dat, het idee dat niet alleen mensen een biografie hebben, maar ook objecten een biografie kennen. En dat dus welke handen hebben het object aangeraakt, maar ook welke ogen hebben ernaar gekeken. Met welke gedachten of wat hebben ze erin gezien. En dat komt hier nu tijdelijk dan in het zonnetje langs het raam wel eventjes mooi uit. Dat mensen ernaar kunnen kijken, wat ook weer waarde toevoegt aan het object. En we zijn natuurlijk in dit project juist heel erg bezig geweest om de gemeenschap er iets over te laten zeggen, in plaats van twee mensen in het erfgoedveld die dan bepalen hoe een project geleid moet worden. Ik denk dat we daarom zo conscientieus bezig zijn geweest met wat de waarde is voor wie op welk moment. Omdat je eigenlijk, je wil die biografie schrijven zodat die compleet is. Net als een asielzoeker die zijn eerste gehoor en nadergehoor bij de IND heeft en vertelt wie die is, waarom die asiel aanvraagt, wat ze achter. Om dat dossier zo vol mogelijk te krijgen, zodat iemand anders kan bepalen of hij of zij hier een thuis kan vinden, een toekomst kan vinden. Zo zijn wij bijna bezig geweest. Heeft hij een verblijfsvergunning? Hij mag in Nederland. Nee, ja, nee, nee. Mag hij eigenlijk in Nederland blijven? Is hij uitzetbaar? Dat is een hele goede vraag. Misschien zijn we daarom die biografie wel aan het schrijven, om als een soort bewijslast. Voor de IND. Dossieropbouw, dat hij hier mag blijven. Dat het belangrijk is dat hij die vergunning krijgt. Dat hij erkend wordt. Want in Framer Framed is hij ook maar een paar maanden te zien. Daarna moet er weer een nieuwe plek worden gevonden. Maar Milena en Hanneke hebben wel een uiteindelijke bestemming voor ogen. Dus wij willen uiteindelijk gaan werken aan een lieu de mémoire. Een plek van herinnering. Een plek voor mensen om naartoe te gaan. We zijn daar hard mee bezig. We verwachten dat dat nog zeker 2 jaar gaat duren. Zo niet langer. En ja, inderdaad, dat betekent dus dat je 2 jaar lang de verantwoordelijkheid neemt voor een object van 2,5 meter bij 1,5 meter. Ik woon zelf in Amsterdam in een woning van 50 vierkante meter. Dus je ziet hem in je eigen huiskamer staan. Door dat deurtje. Dus om te voorkomen dat Milena's woonkamer opgeslokt wordt door de maquette, moeten meer mensen het belang inzien van het bewaren ervan. Wat ik wel mooi zou vinden is als we het voor elkaar zouden krijgen, dat de erfgoedsector in gezamenlijkheid verantwoordelijkheid zou willen nemen met ons voor het vinden van een goede plek voor deze maquette. Het gaat over urgente thema's. De parallel met de opvangcrisis is gigantisch. Ja. Als je dit nu zegt, denk ik. Voor mij die beelden in Ter Apel, los van dat het schrijnend is. Hè, en ik me schaam als Nederlander dat dit gebeurt in mijn land. En zie ik ook gewoon het ontheemde. Ontheemde mensen die dan ook nog eens geen landingsplek krijgen, maar in het grasveld liggen met een provisorisch tentje boven hun hoofd, die ook nog wordt afgepakt. Dus dan ben je van zo ver gekomen, ben je alles verloren en dan kun je nergens landen, zeg maar. Dan lig je daar in het gras, in de brandende zon en zijn er geen goede omstandigheden. En als ik dan naar deze maquette kijk, dan voel ik het tegenovergestelde. Hoe pijnlijk het ook is wat mensen moeten achterlaten, de reden waarom ze hier zijn gekomen, dit was wel hun thuis. En om daar dan geen herinneringen meer, geen fysieke herinneringen meer aan te kunnen hebben, is heel pijnlijk en verdrietig. De mensen die nu in het grasveld van Ter Apel liggen, als die een positieve beschikking krijgen en uiteindelijk een verblijfsvergunning en uiteindelijk naturaliseren, zijn dat de Nederlanders van de toekomst. En als die zich niet kunnen herkennen in het erfgoed dat nu op dit moment verzameld wordt of ligt in musea en archieven, dan hebben we een probleem uiteindelijk. Wat voor voorwerpen zouden we dan moeten bewaren om de huidige opvangcrisis te markeren? Dat is denk ik iets wat je aan de mensen zelf zou moeten vragen. Aan de mensen die nu in Ter Apel zitten en die straks doorstromen, hopelijk, naar de AZC's. En dat je dan de vraag gaat stellen van wat was belangrijk. En en dat kan iets moois zijn, maar ook iets heel lelijks. Zoals Ribal in het AZC zo bezig is met die meubels om hem heen. Die meubels hebben waarde en betekenis voor hem. En vervolgens kun je de vraag gaan stellen, heeft dat ook betekenis voor een ander die daar ook gewoond heeft. En dan, nou ja, dan kom je in de richting van wat erfgoed zou kunnen zijn van vluchtelingen. Van als de samenleving verandert, en dat zullen we toch met z'n allen moeten gaan accepteren, dat we leven in een dynamische migratiesamenleving, dat dat dus betekent dat de wereld om ons heen ook moet mee veranderen. Dus wij moeten er met elkaar voor zorgen dat ook mensen die nieuw zijn in Nederland zich kunnen herkennen in de wereld om zich heen. De zon is inmiddels een stukje opgeschoven en schijnt op zo'n manier op de maquette neer dat het stof dat zich in de loop der tijd heeft verzameld zichtbaar is. Als een glinsterende deken lijkt het zich over het landschap te hebben uitgespreid. Dat was de nieuwe aflevering van Docs, de audiodocumentaire maquette zonder verblijfsvergunning. Alles is terug te luisteren via de podcast Docs. Zometeen vroeg met Stefan Komduur van BNNVARA. En wij zijn er volgende week weer. Tot dan! NPO Radio 1. 5 uur, Morat.